يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باق ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أخبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد سورۃ البقرہ اول حصہ توحید کے وا دویم حصہ اسباب در رسالت کے وا نا اعتراضنا ختم شو زجر قادمین و دعا تا مسرۃ توحید پاغ دلائل عقلیہ عطا زجر مشرک دا پشرک دا او جکڑ و مابین دا غلط و پیران و مریدان کے ذکر شو ندی دینا رب شرک پیلی باندے چاغا نفد شرک فعلی او پا محرماتو بانی رد کئی او زجر بے استدلال باطل رتن ارکی پا دلیل باطل بانی مشرک تا او بیا رد محرماتو ذکر کئی یا ایو الناس اے خلقو کلو غر مما داغسنا فی الاردے چپر مکگیری حلالا طیبا حلالا پاک حلال خوری حرام لزانو ساتئی طیبن طیب پاک پاک دشتبانا حلال خوری دا حرام و نزانو ساتے دیو جنات تر اتمی صدی پوری دارا کرد و فتوان منظوری دا چسو پوری دا غبا قل دا حلال و قسم معلوم نو ویسے نکا چرتا حرام خوری چرتا فتوان غلط ورنی دی نو حلالو که اثر بھی حرامو که اثر نی حلالا طیبا حلالا پاک حلال وی حرام وی طیب پاک وی اشتبانا ولا تتبعوا خطوات الشیطان او متابع کیږي د قدمونو د شیطان ما تا مزے و عملو د شیطان بهر موید د خطوات معنا کړي عمل متابع کیږي د اعمالو د شیطان از نه چې د شیطان په عمل باندې روان شوی نه کړه شیطان یې کار کې د شیطان یې عمل کې فلا تتبعوا خطوات الشيطان مزئ په طریقو د شیطان اصل د شیطان په قدم قدم کې نه دی انه لکم عذاب مبین بشک دا شیطان تاسو د پاره دشمن دی ښکارا لوی دشمن دی نو چې دشمن دی نو فتخذو عدوا په دشمنی ونی سه فاتر وې پنځم آیات کې انه لکم عدو مبین بشک دار استاد پارا دشمن خکارا خکارا دشمن دے انما یا مرکم بسوئی والفاشا بشک شیطان حکم کے تاسو تا بسوئی والفاشای پناکارا ویناکانو والفاشای پناکارا کارنو سو صفت راجی دا قول دا وینا او فاشا صفت راجی دا فیل دا غلط کار تو شیطان با دا غلط کار بانی وسوسا جائے او پا غلط وینا با درتا حکم کئی چدا ویناو کا او پا غلط کار با درتا وسوسا جائے زسری قرآن تا سلکی نی چطلا چکر مکرو لگو اخ پی ازادی کا سنمائش و مائش و مگورا کنا نخلی قدرتون مگورا کنا دا اللہ دیر قدرتون ندی دارنگی مرا چطلا کندا سے دیکھو ہوتون رز بناس تی پاسے گا اودرے گا اور اپری دن دے نیارا ندا ہو نو شیطان بدرتا وسوسے پڑے کے پیدا کئی دا غلط و کارونو او دا غلط و ہاں ویناگانو او چې کم سیس کی بات روان دے پاغی ہو بتا دیرا وینا کئی شیطان با دتا وینا کئی چو وایا مالا پلانی جی موار دے ادے غواسے وی چنے را رسی گی تو گوڑا چنے را رسی گی و کنے را رسی گی نو دا دی وینا ہو بتا خواب خواسو سب بی مالا چھے علیکہ بابا را سچرک مرگوڑی کنا چیلے میلے دے مانے دا دیر وقت تیر شا چھتا چیلے میلے دے پیش نکا نو دا وینا با در تا پدے حکم کئے والفاشائی او پچوری او پالوان کار دا بے حیائی دا غلوی شرک منق تا دا بل پچاپو نمبانے پیش کول غلط کار او غلط وینا انما یا مرکم بسوئی دا خامخا حکم کئے پیشکا حکم کئے تاستا بسوئی پناکارا ویناگانو والفاشائی پناکارا کارنو ماندے وان تقولوا على الله ما لا تعلمون یو کسو اوس الحمدللہ دې زندار دې تابعدار ولومبه تاسو دا خبره به زما ذهن ته ډېر زماره زیاده کې لپوی دي ځنو مولا یې نه پوی شیطان و نه کله به دا اوس زما په لکه رااله کله زما په لیک دا خبر دا دا ته مړه بسې دا خبر دا نو خبر خیر خدا شکونه او شبهات بې ایمان به زما په لیک شیطان راوستي دا شکوره خیر خو الحمدلله زما زلا الله په توحید مضبوط کو اوس دې اول خو دوسو سې الحمدلله داس نشه چورې او کاج رزه په امن کو نو ها مخاوي شیطان دا دې کوشش کې په سړي باندې انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون بشک حکم کئ تاسو ته پنا کار وینا غانو پنا کار کارونو وان تقولوا على الله ما لا تعلمون سما والے سے وے شیخ القران رحمت الله علیہ پنزو نیاز باندے جو قران دلائل پیش کول دا دلائل دو قران نا احادیث نا نیما ورته ویلو سوجی په دې کتاب حواله شته په دور له ونیو مجه ګورا نو یا غوی جزاء او به په دې وجه دلائل خیم کړي ان شاء الله او به خیم وځو دور او ما چې ګورا چې الکه قران نه بل خد دلیل شته دا حدیث نه بل خد دلیل شته چې قران او حدیث هغه پیش په قران را لري او زله بیا په تمایم د کتاب باندې چې کتاب به خدا نشته او کشته نو کم دیږي ته خلکو شکونه او شبهات دي کنه او چه کلکشی بیاوی واقعی دلائل خود قرآن دیو سموی بیرا کتابونو کی خدا سری کلی دی کتابونو کی خدا سری کلی دیو سمنا دی کتاب مطاب خبر آکے منگ دلی کتابونو تولو خود الوالو اللوالو تلاو سم پا کتاب نپوئے وان تقولو علاللہ او کتابونو دلی رستو آلو انشاءاللہ وان تقولو علاللہ ما لا تعلمون او آیت آزو پا اللہ حکم کئی چوائے پالا اگر خبرے چھ تاسو پی نپوئی گئی دا چھ خبر بدربانے کے چھ پوئی گئی بفنا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهَ زجر رتنا پہ استدلال باطل باندے مشرک دلیل باطل پیش گئی کتو تا دلیل حق پیش گئی وغا دلیل باطل خی او دلیل باطل پلوئی باطلو کلوئی باطل سو پلا رو نکا زما پلار او نکنه په غتو ته قران او حديث خې نو هغه پلار او نکه خې وایزا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله خلا چوی له شی دی مشرکین تا ما انزل الله سره لګی الله ها کا تابع شی خلا چوی له شی ته تابع شی ما دا کتاب تابعدارو کې دا کتاب پس با دا عمل او د وینا انزل الله چا لاره کې علیک ادا اللہ دی کتاب تابداری ہو گئی رو تیسوئی قالو نوائی دی فدلیل کی بل تابداری نکوم دا اللہ بل کی تابداری کم ما دارا طریقی الفینا علیه چھ مندنی من پاغیبانی آبا انا پل مشران دانوئی چھ تابداری کم دو قرآن و دو سنت نا پلارو نکمی چھ ویری دی دا غمبا نما تو دا دلیل باطل شکنش دو قرآن پا مقابلہ کی پلار دلیل پیش کول دا دلیل باطل لے د قران په مقابله کې نیکو دلیل پیش کول دا دلیل باطل دی. د قران په مقابله کې مولا دلیل کې پیش کول دا دلیل باطل دی. چې قران یو سوې زما مولي سب خدا سوې زما پلان خدا سوې زما نیکو خدا سوې دا ټول باطل دلایل دي. حق دلیل هغه قران دی. چې قران پیش نو حق شه کنه دی اوس انداز پلان او دني کتابې دی بل نتبعو پوی زول دین او زلی تراوی نیباد خلقو دین آسی گب جو کرو وی ملا نوی خلق پیدا شوی نوی مسئلے کی زول دین را تینکی رخولو مشرانو چه زمان پلان نکسی کری اغمان لکا شیری نوی خلق پیدا شوی نوی مسئلے کی او خلق بیلارے کی ری خلق داوی ما دریو نا داوری دیدی پگارو کے سفر کے حضر کے ہا چالا جو آور کو چالا کنگو یہ را دیز بودار غیر دسنا خبر دی ساسو سره جنگ بجوړای نو بل نتبو مال فینا دا تا ته وای مرانه وی خلک پیدا شوی نو یې مسلې د وخکلی دي زول خلک از زړه خلکو ارته به خو داو دی دا گمراهی دا او دا شرک دی او دا کفر دی او دا داسره دا دا په خوانه خلک نه کوی دا دې له پوره را دا په خوانه هغه ته قران نو یاد زل بدا وای هغه له قران نو یاد دا ته وی دا قران یاد دی وازره په خوانو خبره نکوم زره قران د من خبره کوم وګوره فدی خبره باندې سوچ وکا کده دې خبره سره برابر وو نو د قران په برابر دی او کده دې سره خلاف وو نو تخپل سوچ کوم بل نتبو مال فین علی ابانا بلکې تابعدار کوم دا طریقو چې مندري من پای باندې خپل مشران اوس په دې قران چې باب شروع کینو ته وګوره چې د پلارانو اتباع او د مشرانو اتباع صورت مائدہ یو سل سنور مایاتو گورے 104 مائدہ 104 اوم پارو گورے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ دازان سرولی کا چوی دا پلارو دنی کا دن راتن کا واسه با خبر غلط کې د قران او د سنت دین راټینګا د په خوانو د پلارو نیک دین مراټینګا قران او حدیث دی کې دینو پلارو نیک خبره کې دین نو سکه دینو قران او سنت الله سوې کلا چې ویلې شي د مشرکین ته تعالی او راشي الاما هغه کتاب ته چې را لګلې الله قران ته ویل رسول راشي ستريقو د پیغمبر ته وقالوا وايب ذي فضلل كي سبوي حسبنا ما وجدنا كافي من لرا هغه طریقا چې مونږ دې مونږ پاره باندې آبا انا خپل مشران چې زما پلارو نیک پکم دینو هغه ټیک دې مونږ مقصد دا چې قران او سنت نه منما پلارو نیک منما نو دا دلیل باطل لے کړه قرآن و سنت تراش دیسو وی حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا نو پلار خود او خواه که نو پلار سوک ده نو بیا پلار مجهول لے کم پلار پسی ده نو بیا دا حق پلاران اغا معلومو واتباتو ملت آباء ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب ما دارنگی بزے کم ترشی صورت بقرہ کی آبانا علی آبانا دارنگی صورت یونس اتت اتاو یا نمبر یا تغوری اتت تر زرزرارا یوس یو لسم سپارا صورت یونس اتت تر نمبر آیت اتاو یا قالو اجئتنا موسیٰ علیہ السلام قوم تلگیا رے ورنا وقت رالے وقتی دادا کنا وقتی زی انا وقتا زی خالو اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا لے گرہ سالم کال کدا میلہ تیری گی را تیری گی ہزار اوخکا رکے گم انہیں کلا کلا خز ضرورتی می خوزین زیرہ تا بازار کے بچے توالو یا سو کو لے گا خز ضرورتی می چرتا یو میدل نمیل لاسم کال کی گینی داگر شدار طالبان نوی کدی اسم نالی اسی با دی چکر لکو شاید نوی بس نظر خیر دے کچون کتار نو سبا دے فتنے دور دے سو نقصانو شی نبیل گورا داد دے مدد باغ مولا و طالب پر ٹارگٹ دے قالو اجئتنا لتلفتنا وی دے آیات من تراغلے دسل پر راغلے لتلفتنا چوالے منگلرا عما دان مددگارانونا وجدنا علیہی آبا انا چمندریو من پاغیبان اخفل مشران چه زما پلارو نیکو د کم مددگار منخت منلا تمنگ داغین منکے زما پلارو نیکو چه چا تا دا مدد چوی تمنگ داغین منکے دیر پر راغلے نو چه موسیٰ علیہ السلام دوی نو تا تا بنوی خو چه تا تا نوی زبرگی نو معلوم اسو سچل لکشتا کنا ہاں تو بیا دیر منصف ہے دیر حق پرست بیا موسیٰ علیہ السلام بچیر تا حق پرست نو حق پرست اگو خود تا ذکر نیچے تا تا بی ویلی وی خود تا ویلی نیدی کہ تا تا ویلی وی تو تا تا بی خام خدا خبر کولا اتل فتر نتل فتر اما وجدنا علی آبانا وتکونا لکم الكبریاء فی الارض یو تاسو دل را لی چه ده پلارانو ده دن منگلوی او دیو پل مشری غالی زان مشر مشر کوی می پاخر که ارتسوی وما نحنو لکما بمؤمنین لمستره کوی دوالرونا نمنو ستاسو خبرا چلت انکار بیوانو کو وما نحنو نیمنگا لحنو لکما ستاسو دوالر پارا بمؤمنین منونگی د پلارو د نک منو ستاسو نمنو اوس ما خبر ده وای د دې استاد تاسو نمنو پلارو نکو د مشر مولا منو ستاسو نمنو سورت ابراهيم لسم آیات وګوره بیا لسم سپارا سورت ابراهيم لسم آیات قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم رابلی دا پیغمبر تاسو لرا دسر پار دے رابلی ہاں ست دے رابلی توحید تا لیغفر لکم او دا توحید سبب دا بخن گردی ستاسو دا پارا دا گناہون ستاسو او رسلو کی تاسو لرا اغنیتے مقرر تا توحید تا دے پیغمبر رابلی دا اللہ دن تا نو قالو وای دا کافر پیتراس کے اغا ہوئی توحید او دا اللہ کتاب تدا بلیدن دیسا ہوئی پا جواب کی این انتم الا بشرم مثلنا نئے تاسو مگر بندگان زمنگا گوندے زمان گوندے بندے سرے تاکہ سجنت دے سا زان دا جنت دے کداری صاحبے مو خوزا دا جنت دیا نبی ویلا اللہ خوخرن کوشش عمل دا جنتیان کونو دا اللہ خوخرنو او من ستاسو گندیو یہ نور سے پشار نہیں ہو تریدونا غوار ایتاسو اگورا اعتراض بکی غوار ایتاسو انتسدونا چو بن کئی منگلرا داگئی مدرکارانونا کانا یابدو آباؤنا چرا بلل باز منگا مشرانو و دیل را گلے چرا منگ دا مشرانو دن بن کی فالتونا بسلطان مبین روڑی ماتا دلیل خکارا روڑی کرن دلیلو خوئی اوڑا دلیل دا قرآن بہورتا خی خدا دلیل دل نمانی دا پلارو دا نکر دن منی سورت اعراف 28 نمبر آیاتو گو رہی 28 اعراف بیا پشال آرشت ادھا توتی خبرو فیاد رہ گنا سورت اعراف دا کلا کلا من دا سکو 28 نمبر آیات اتم سپارا ویزا فالو فاحشتان ورا چه خلق و تسیل آرو خودلا اغب دنیا کی نی او دوا کی بیادی او اغب دی پیادی او کپلارو کنی کری خوچ سیل آرو ندر خودلا لگ وقت تیر شو بیا بدی ییری نو قرآن و دو سنت دائی نگر کلی ییری سر زمانه و شو او اغا ییر ندی دا غی اغا اقوال او دا غی اغا خبری ییری ندی ویزا فالو فاحشتان کلا چو کی دی کار دے بہائے مشرکان یو غلط کارو کی نو دے پا جواب کس ہوئی قالو وجدنا لیا آبانا مندریو من پدیبانے خپل مشران زمان اپنا لو نکو ہم دا سے کہو شیخ سے خبر وې ځان سره دین دی خزه لورم ځان سره روان کی دربا او زیارت پیر لذی هلک ولی سره وی زما پلارو نکوم هم دا څه کار کاو دین زمنګ مشرانم دغه څه به خوند او خزه به ځان سره د باونو کې ګرځولې موږ د وخت نه به حیاي کې دا څه روان یو هاي می خوندا اقرارم پدې کې چې زما پلارو نکوم دا څه و ځان سره وی ها روان کړو او بوت لگا قالوا وجدنا علی آبانا زان سے روانے کو بیت اللہ تے بوزا پھر لے مبوزا و زیارتنو آتر گارنوتا قالوا وجدنا علی آبانا اموند منگ پدے مندری منگ پدے بانے خفل مشران زمان مشر پلالو نکب ادا کار کا واللہ امرنا بہا او اللہ حکم کرے منگ تپدے نو جواب ان قل ان اللہ لا امرو بالفاشا دالو یا بے حیائی دا شرک لو یا بے حیائی دا دپ لارو دنی کو تابداری پبیدنی یا پا شرکی دالو یا بے حیائی دا نو اللہ پا بے حیائی حکم نرے کرے ندی صورت عراف 70 آیاتو گو رہی او یا ایم آیات قالو اج اتنا حود علیہ السلام تسوئے ہر پیغمبر تو ہوئے اتا تنوئے قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده آیات من تراغلے دیر پارا چمنگا عبادتو کو اوبلو اللہ ایک یوازے ونظر ما کانا یعبدو آباؤنا او پریدو من ارا مدرگاران چرا بللبا زمنگا مشرانو زمنگا پلارو نکچ چاکا چغی والی منگا غفریدو نفاتنا بماتایدنا ان کنتا من السوارقین رولا منگتا عذاب تا منگتا غی نیرے رولا عذاب تاوی عذاب و عذاب دے فاتنا بما تایدنا ان کنتا من السوارقین تا منگتا منگتا سورت حود 72 آیاتو گورے صالح علیہ السلام تے ہم دغی سویلو دولتن سپارا سورت حود 72 قالو یا صالحو قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا آیا منکی من لرا هر پیغمبر دوئی او تاماتا لوئی اتنهانا ان عبود ما عبود آباؤنا آیا منکی من لرا دا عبادت داغی مدرگارانونا چه بلل با زمنگا مشرانو چه زمنگا پلارو نکبا چاہتا چغی والی تمنگ داغینا منکی دیل راغلے وَإِنَّنَا لَفِي علم کنا واننا لفی شک منگوره په شکیو دا خبرنا تدعونا الیه چرا بلې تاسو منګه الیه هغه خبره تا مریب شکم سوا کی تا په خبره کې زمنګ شک دی د فلانی استاد په خبره کې مشک نشتا هغه څه چې کوي نو کوي خیر دی گزاره په کار دا او ته یې هغه لبن دی هغه خبره منم تا خبره کې مشک دی نو دا کله دا چا دا نو صالح علی السلام دا خستو خلکو کنا هغه چې مقابل کې ولالو ورسدا اننا نو صالح علی السلام او تبعاسوي دا ری وګورې تاسو سورتی مومنون 23 آیاتو گوڑے اتن لسم سپارا سورتی مومنون آیات نمبر 23 24 قال الملأ الذين كفروا من قومی ما هذا الا بشر مثلكم ہر پیغمبر توئے حود علیہ السلام توئے نو صالح علیہ السلام توئے نو نوح علیہ السلام توئے اوی مالدارو دو کافرانونا قوم دو نوح علیہ السلام نا ما حازا الا بشر مثلکم نده دا سلے دا شتاسو تا خبرے کئی مردا یو بندر استاسو گنده کئی بشر دے اغیم گور بشر منی خوا یریدو غاری دے سوالی ایت فضل علیکم چزان غره کی پتا زود دی دین پو اجا اکو خوشو دا اللہ را لے گل انبیاء نلانزل ملائکہ فرشتہ بے را لے گلے وے تزان مشر مشر کے ما سمینا بہازا فی آبائن الاولین ستارا خبر من دریو ری دری امن ستارا بیان دریو ری دلے پپلارانو اولنو کې زمون پلارو نکو خدا ته خبره نه وی کړی ته کوم ته خبره کې اوسو وی نوی خبرې وی زړې خبرې نه وی نوی خلق پیدا شو نوی خبرې کوي په خوانو ځان وی وانو علی السلام ته وی ما سمینا بهذا ندی یو دی دری من دا خبر استا فی آبائن الاولین پپلارانو زمن اولنو کے اولنو خدا خبر نوی بیان کرے کم جنن تاسو بیانوی دارنگی صورت ہاں صورت قصص کو رئی تاسو شپک دیر شمایات شلم سپارا فرق دیر شمایات فرق دیر شم نه ده ها قصص خذ چیار اس کی گرد فرق دیر شمایات ما چیار اس رانا ولی فلما جاءهم موسى بآياتنا ز کوششم کوم چې سبق ضروري ما دغه ایم دم لګول پکا ذکر چې خلک جن پدې اختر د پلا لیک دین راتین کوي او خلک گمراه کوي واره به جسم د گمراهي بیان وته کوم چې خلک گمراه کوي سوکو مشران لارانو نکلو دین په چې خلک روان نه هغه گمراه دي مون قران او سنت باندې خلک ګوزو فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات ارکلا چراغ دیت موسیٰ علیہ السلام پدلال زمان اخکارو قالو نوی ما حازا اللہ سحرون مختر دی موسیٰ علیہ السلام دا بیان جازو دی زان جوڑ شوی زان خبری کئی من زان کسی میں سے کئی ما سمینا بی حازا فی آبائن الاولین آنو دی اوری دری من دا خبری پپلارانو زمان اولنو کے زمنګ خپل ورو نکو خدا خبره نوي کړي موسی عليه السلام ته وي نو حضرت نوح عليه السلام ته وي نو راشه زمنګ پیغمبر ته وي او کنه وي سواد ګوره سواد نوح عليه السلام لومبه رد شر په مقدس مکه نوح عليه السلام کړي لومبي کستم وي نو منځومانس کې موسیٰ علیہ السلام تم ہوئے نو پاخر کی اخیری پیغمبر تم ہوئے مانا اولنا تر اخیر پورے بوئے نو تا تا بم ہوئے نو چتا تے ہو نوی نو سچرشتا کنے یارا منگ تا زکا نوی چو منگ حق رہے بیان کرے کہ تو بیان کو ہوئے کو تا تا ہوئے ما تو خود دیری پیری ویری ویری استاد استاسو دا دن خو منگ چیتا پخانو دا سے نوی ویری میں سوئے ما تا تا پخانی بچا نوی ویری آیات نمبر 7 وان تلق الملو منهم لا معتبر دینا معتبر بدنه خوری خلق تکینی مخلوق راضی وګوراه پیغمبر خلق خوریږي او تعالی خلق راضی جمع کیږي چلشتکنا وان تلق الملو منهم انمشو تا دا شرکیات او دا بدعات او دا خلق او عقائد رب کا تا تلوی آخر اکینی وان تلق الملع منهم لال موتبر دا دینا پاسی دا علمشو او کشرانو تاوی زی تاسم تی پاسی گئی دا مدرگارانو بیزتی گئی واسبرو علی آلیہاتکوم او کلک پاتی شئی پس کلک پاتی شئی پا عبادت دو خلو مدرگارانو تنگی و تنگی اونی سکو ادرگا پرے گئے منجا او تر ایک لکشا وزبیرو علا تپاغ ایک لکشا منگ انشاءاللہ پا توحید کلکیو وزبیرو تمنگ دینا نشیر رولے او منگ دینا آگے نکل اکل آلو وزبیرو علا آلیاتے کوم کلک پاتی شئی پا عبادت دو خلو کلک بائے کراولے رولے با مشرکان وسیعت پا شرک کلکوالی گئے او موږ بتاو ست وصیت په توحید کې کلکوالی نکو واجبرو علی آلیاتکم کلک شی په عبادت د خلو مدرګارانو ان هاذا لشی یراد تا هو سی یو شی دی ګوره د کریمه د توحید ته سوې بې ایمان شی سی یو شی دی او شی دی او شی اونده دی نو تا ته به شی وای وای سپروا نه توحید بهترین شی دی هغه ته شی وای نو کما ته ویلو یو موٹی غنده که شیر من ازانه پخناته جو کلی انا آزال شیر یراد او بعد خلق و ازا مالا دی پو طریقه نپویی گی عذاب بد اخلاق دیه که اخلاق نشتا اخلاق آگا دیه که در خلق تو گلون دولوا و خلق خوشالوا و جنتونو تا خلق دن نکو دا خواه اخلاق ری بس بس انا آزال شیر نجاب تلغون در توحید جو خلق نزده لاشا قرآن پا ذکر روان شا تا در بیا خلق وی ون ما او بیا باخر کسو وی ما سمینا بحاظا دا ته چې کومه خبره کې دا موږ دې اوریدلی دای چا ته ویلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سره خست اخلاق والو اخلاق بیکار کو خود اوسته وی هغه په اخلاق او شغه ته دا خبره کوي هغه په اخلاق او چې په سرور ما یاد جو تاسو وی وقال الكافرون هذا ساحر كذاب دا نبی علیہ السلام غد ساحر دے دے غد دوغ جن دے کی دیش اخلاق بے لگل بلو کنا نا نا خیستا اخلاق پا مقدد مکادا حضرتو صلی اللہ علیہ وسلم صدر خیستا اخلاق ما صادق و امین پا مقدد مکاد پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم او اغتوی تو کذابی صادق نہیں اغتوی تو ساحر کوٹ گرے خلق بانی جادو کے اغتوی بل ہوا کاہنی شاعر مجلونی سورہ فتح پہ لگی خو قرآن ہوئی وَإِنَّ لَكَ هَا تَوَبَا تَمْ مَجْلُون نَئِ مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَائِنٍ وَلَا مَجْلُون دیکھو آگئی الزامات لگئی دیکھو اللہ داگئی تردید کئی پتابہ الزامات لگئی نا نا پلانی خود نو خلقو دو سر گل لے گل نو آچو گل لے نو پسر رکا کنا با سمینا بحاظا فی الملت الاخرہ ندی اولی دلی من صفا خبر کوئی دو قرآن دو سنت خلق برا خوشحال ہوئی تاسو کورا مخی بقرہ کیوئی لن ترضا عنک الیہودو ولن نسوارا حتی چدنا خلق خوشحال شو نو پویا شو ما کسا چل راگی سستی پیدا شوئی دا سی بیان من رے گرے چھ دا الزامات ربانی اورالل و انشاءاللہ سلگ سلگ کٹی پر نقش و قدم روانی ما ذکر آوانی الزامات لگی ندیخوا الزامات دی خودیخوا اتبام رکن ما سمینا بیازا فی الملت الاخرہ ندیو ریدنی منگا سادا خبری راتے چکے فی الملت الاخرہ پار دن رستنی کی جب لارانو پر دن کی دا خبر نوا یا نوری مانین دی انہازا اللہ اختلاق ندی سارا خبری مگر دا زان جوڑ شوی دا زان جوڑی خبری منگتا که مارا دا خبری بدلتا که دب لارانو اگو رئی صورت زخرف روالا وی زخرف حالتا سوی دا اینا مالا زور دن را پیم که آوازو دن تکلا شا گوره نا خطا نشی سورت زخرف 22 نمبر آیات 53 سپارا چکم آتزان جغیتا خو مزیری صرف نمبر بدا او تیاری نو با زدر بایا تون راون نئی خدا چا پیزار من نی منگتا دیر رکر آگی ناچا سو گتا پلار و دنی که دن را تین که او دائی زر کری حق وقت کیرا سورت بقرا سورت مائدہ سورت اعراف سورت یونس سورت یوسف نا سورت حود او سورت مومنون سورت قصص نارنگی سورت بس شروع شو ہوتا دا سے اب حیران کی چھے خدا پاک بتا خو سم ہوا ہے تو ہے ویزا بلا مسئلہ ہوگا چھے خبرم شروع شم دا حافظان لو خدا تشتیر و تجمع ریرا پکار دکا غیر خبا صرف ما اشارہ واری دیا غصور کنو اللہ دے منتم حفظ کنو بل قالو انا وجرنا زم چھا حافظ یا وقت تجمع نظر کئی کنو دا سے طریقی قرآن نظر کئی افسوس نماغتا بل قالوا انا وجدنا ابانا على امتنا وای دی منگا منزلی دی خپل مشران لارانو دن پا نروان دی قرآن او سکورا فضی مسئلہ روان دی بلکہ وای دی انا وجدنا ابانا منگا منزلی دی خپل مشران على امت فیو طریقہ فیو دین ماندی و انا على آثارهم محتدون او منگا پا نقش قدم داری بانی روانیو زما پلان پا غلطو نو پیغمبرو تا سوئی پیغمبر او دوی او پس وکذالک ما رسمنا من قبلک من فی قریه من نذیر الا قال علوی جما کله یو پیغمبر لګلی په یو کلی کی او یری ور کړی دا خامخ چې یری الا قال مطرفوها مگر ویری دی هر یو پیغمبر تا چاوته ویری دی مطرفوها ځکه ما ارسلنا من قبلک فی قریه من پار کری کی ما یو یرون کے لے گلے سالا پخا الا مدر ویری دی موتبر دا رکری اغا پیغمبر تا سی ہو تا ویری دی چتا صحیح خبر ہے کہ تا تا گرونو ہار پکار دے دائے ہو تا ویری مدر ویری دی موتبر دا رکری اغا پیغمبر تا ویری انا وجدنا علی امتن اے پیغمبر من تا نور خبره مکوا مونگا مندلی خپل مشران پیو دین بانی پیو طریقہ و انا علا آثارهم مقتدون عمل داغی پا نفس قدم روانیو ستا خبر نمنو دا پلارو دا نکدن پسیزو و چه سوگ دا خبره که واقعی دا دا پیغمبر سی دشمن دے څنګه چې پیغمبر ته ویلو هغه څه بتا تم وایي چې کتم د پیغمبر کار کوي کنه د چې ویا لکه ملو د پلاړو دن د نیک دن راځي کې پرې دې سړیا دا فالا ویلې دي پیغمبر معنا مخافه کېگا ثان پوخا شما سوران بیالي ګلو نو هر پیغمبر ته معتبر ویلو انا وجدنا ا دایاتنا بسایا یې ته دی ګوشتو آبا سر بکتا کیوانا دا سموها وازو خروف کی اللہ تنزشتا مسی پارا کی منگ تاویری دی پیغمبر تاویری دی چو پیغمبر آستان پو خواب پا حال یو کری کی ما یو پیغمبر لے گلے دی او چو پیغمبر بیان کرے دی نو ہر پیغمبر تاویری دی موتبرو انا وجدنا آباءنا علا امتن منگا پیو امت باندے پل مشران مندری پیو امت مانا پیو طریقہ پیو دین منگا غی پسیزو ستان منو نو پیغمبر تی سویلی آگا جواب تمو کا نو پیغمبر تا جواب تی سویلی قالا نبوی پیغمبر نزان تا جواب نکے قالا نبوی پیغمبر اولو جیتکم بی احدا مما وجدتم آیا رات لکلی اگر کما رات لکلی تاسو تا بے آہدا دیر پا ہدایت دیر پا سملار مما دار طریقینا وجدتم چو مندلی تاسو پاگی طریقہ آباؤکم استاسو مشران یعنی کستاسو دو مشرانو دو طریقینا تاسو تا ما خط طریقہ پیشنا بیرم دا پلارو دو نکم منئی کزما ما منئی پیرامبر ورطوی نتوہ مرتوی وا پلارو نک پریدا کد پلارو د نک د دینا تاسو ته د داغینه خسته طریقا د الله په کتاب تو خما او به منی نو علی سوي دي تاسو بار سوي قالو انا بما ارسلتم به کافرون او وی قومونو بشک من پاغه مسلا تاسو را لګلی شیوه په دې مسلې د توحید باندې علماء مالا کے اے بالتوحید کافرون منکریون منو لمچوا تاتبو چمنو طلبتن تناستی طلبتن نخوریگی انا بما ارسلتم بهی کافرون اغی انکارو کو تا بیانو کو اس با اللہ سکے اغی قومون مخفلغ آرازاد اکلا تا مخفلغ آرازاد اکلا اس اللہ پر نتیجہ مرتب کے فانتقمنا منهم تاخل کارو کو اللہ وی بے اسی ما تا پریدا فانتقمنا ما بدلو آغست داغینا ما تبا کریری تو یوازی اگر داغین رستو چو سوک پا نقش قدم دخل مشرانو زیو دا سی خبری کئی نو فانزل کیفکانا عاقبت المکذبین چاچ تکذیب کرے نو انجام تے گورام دار دے فانتقمنا بس پوشوئی کرا صداگانی وی وی نو آخر کی بیاوی چھ دا پلارو دنک دن پسے دے او دا پیغمبرو دا قرآن خبر نمانی نو فانتقمنا ذکا اول کی ویلو اتبیو ما انزل اللہ نازوی فانتقمنا دلا اوسم دې تاسو د نیک دین راټینګه وا تا کښه اوسم راټینګه ما تخبل آیت د قران نو خودل قال نوح کم راځي ا سورۃ نوح کې چرآځي نوح علی السلام بیان کو ډیر زینو کې راځي لا قومون سوې قوم سوې قالوا لا تزرنا الہتکم ولا تزرنا ودن ولا سواء ولا يغوس ويعوق ونسرا مپریده خپل مدرګاران دونو خبر پریده او دا خپل مدرګاران مپریده قران تک دین دا هو څه سره کار کې قران دا څه وایي سان ماسپخي مبه نو هله مزه کوي هله تشيږي بیا ادا دی وکه خاصه خدای پاکا یو ځکه یو آیات پریدو بل ځکه دوه درې تایدات ایا ترجمه کې نه پریږو خو تایدات کې مونږ پریږو مونږ ویره بڑا وخت پیدا کې نو وخت هم لګ دی میاش پاتې ده او دغه سبق ډیر دی ما بل تبعو مال فیناله ابانا بلکې تابعداري کوم دا ته خو خدا خزان سره ګورې لیکي ښا مپکال برایشی دا یو لیکل اوکا ایوځه کې سنبال کیرا چته مپکال راشي او ځل بیا ان شاء الله لیکل به دی نه دی بل لطبیو عبداللہ ابن عباس نے زیاد روایتوں نے ولی نقل لی ناغو وجہ محدثین دیکھ رکی چا عبداللہ ابن عباس با دا پیغمبر عرص لیکل نو دا آغا لیکل پو وجہ دا آغا روایت زیاد نقل لی انور صاحبوں تبا لیکل دا سنو یاد یا کم نو دا آغی روایتوں نے کم لیو بل لطبیو مالفین آلی آبانا اولو کانا باہم دا یقلون شیعان زمیا ما چکاش من لیکل کړي و طالب ګیره کې اوسوب اوس نه کیږي تاسو هم لیکل ډیر کوي لیکل لیکل خشه ده سیبا لیکل چې نه کنا لیکل نی ملم دی بس بل اولو کانا ما به طالب ګیره په مزه زما یاد شو ما دا ما نه دی بس افسوس کوم چې دا واقع یاد شي خروست بیا ډیره مسری جوړیږي بیا سری حافظه او سری کدی دین انقلابات دنیا کې راځي په سری باندې اولو کانا باهم لا یقلون شیئا ولا تدون اگر شو پلاران دا دی چه نپوی دا پس چیز بانده اللہوی چه ستا پلان نپوی گی امبیا با پلار پس دی او نپس ملار روانی کلکر سری پلارو نکر داکوانی شکی کن پلارو نکر دا خلقو بسالی او دا خلقو توپو نسیدی نتو امبیا دا پلارو دا نکر پدیکی متابداری که آئی شاہ باستا ماشاءاللہ تکلا شتا بیداری دی که بیا کوا نو مسل اللذین کفرو که مسل اللذین قوم اس مثال خی صفت دا کسانو چو کفر کرے دی مخ کی مثال خودلیو مسلوم که مسل اللذین استوقد نارا نبیا ویلو فلما دواد ما حلو زاب اللہ بنورین وطرکون فی ظلمات لال کفر کاؤ رناتی اللہ بودنا تیارو کی فاتشو دل دوی اغا رنا خوب کرانا رنا او توشوا رنا نے فیدوان اغستا رنا تی لارا رنا تی فیدو ونکلا فیدوان اغستا نو دل دوی چپ رنا کی شو خو فیدو ملاو نشوا دا سی دی لکی او ساروی تا آواز کے نو ساروی پوئیگی چا آو ما تخپل مالک آوازو کو تخپل مالک پا آواز پوئے دے چا گری روی شی نو ګری پوه شي چې ما ته خپل مالک आवाज وکړو په مقصد پوه نه دي چې دا مالک ما ته ولی आवाज وکړو د سوځ نه نو کافر نفس یې وایا او د یاده سره ګرګر کوي لګیا دې ځان له کار کړتلې دي ما او ته بیا دی او له یاده دې کافر وې سره ګرګر کوي او سره یاده عالم دې خدای څخه پویږي په دې مثال د سره دا ګرو دې بيزوره واستغه حیوان الله وې حیوان ګورا اغم پس نه پوی صرف د مالک پاوا خبر ده نو تم اره کدا ما سوی او سا عالم دی مړ عالم دی سلی ونی دی نو عالم دی نو آی وے داستا مثال قران ویله صفات کسانو تو کفر کړي پشان تد صفات کس دے چاواز کئ پ پروایت د شیخ صاحب دلتا سیبوی ډېر خستمانا کړی دا سیبوی وی کتاب سیبوی کوئی معنا کړی دا مثلو کا یا محمد فی البیان مثال ستا په بیان کې اے محمد صلی الله علیه وسلم مثلو کا فی البیان یا محمد و مثلو فی الفهم او مثال د دې په پویدو کې چې دې نه پویږي کما مثل الناعق والملوك مثال په شان دا غشپون کې او د ګډو دې څنګه غشپون کې خپل ګډو تاواز کې نو ګډي صرف د خپل شپون کې پاواز پوي شو پوي دي چا مونږ ته مالک आवाज کو خو په دې نه پویږي چې مونږ دا مالک د دې فصل نه منه کوي نو ول منه کوي دا فصل د دنه دی حرام دی یا دا فصل من له ګرمۍ را ډډم دی من له خل دی او یا ها دا د بلچاره پدې نه پويږي دا من ونه منا کوي سره فواز باندې پوجو نو مثال د کافرون دا غلسه دی سره فواز اوري او په مقصد پوي نه دی مثال دا سره مثلو کا فی البیان یا محمد و مثلو فی الفهم کما مثل الناعق والملوك صفدا کسانو چې کفر کړي دي مثال په شان دا کس دي چې आवाज کوي پاس سره پاسارو دایس مو چې ناوړي الا دوان مگر کړي الا دوان الا دوان الا دوان مگر بدنا ونی دا आवाज بدنا ونی دا आवाज سمون لا يسمعو لا يفهم البقر والابل والغنم چنه پویږي یسمعو ما لا يفهمو چنه پویږي ګړې او بيزي او ساري مگر بلنا आवाज ها دارنګي ها ذات له ذکر د کافر وي سمون کالوي بوګمون ګونګان دي اوميو لاندي فوم دي لا ياتلون دي کاتل نشتا پوين دي دې څنګه چې پای کې عقل نه نو په دې کې عقل شتا خدا عقل نه فیروانه غستا خسته معنا کړی دا سیبوي خود ته سیبوي ته پته راو دي کتابه دې خو چې ته تفسیر حسین چا پیدا غریب ګرځي يهودي هماره تفسیر حسین کې دا چرته ملایوي ته وګوره سترګې وري ماشاءالله روحانه شي خو چې قران دغه څو من قران تناسته چې زمون قران زمون غاور کې خیر ډیر سبب ده کې بیا کاوه اعتراض نه یونیم پا گی داگل سے یا ایوہ اللذین آمنو منگ تیم پر تیم داگل سے خبری کلا کلا یا ایوہ اللذین آمنو تو قرآن آو رمہ گورے یا ایوہ اللذین آمنو مومنانو کلو خری من طیبات ما رزقناکم لپاک آگنا پاک خورا مرا شمی مخرا سلو اقتیانی جمی مخرا نظر دبابا دقیر مخرا اوز نظر بیان عزیب ایدا وارا وشکرو للہ شکریا دا کئی خاض پر دا اللہ ان کنت گورا پاک خوراک کوئی او شکریا دا اللہ دا کوئی پاک خوراک کوئی خوا. گندو نخوری دیر دوگر ماتا کری دی یتیم مال تناستے دوگر ماتا کری جمعو سنو اختو تناستے دوگر ماتا کری دا کلونو اشکر میاسے تناستے ویزا کہہ لے دام پا کئی او ملا خورا دا چان ناروا کری حال ستج جمعه و گندون خوری نستا پر با حافظه که بس تغییر نرازی دا خود آخی که دا اوزم خافظه بے خرا ما رزقنا کو مشکرو للہ شکریہ دا که خاز قرد اللہ ان کنتم یا و تابدون کہ تاسو اللہ تا عبادت کو ان کی کلا لا عبادت کے حلال فرا او شکریہ دا کوا نوال عبادت کوا عبادت خدا سے نقض لے گی چستا پس خیطا کی معمولی ذرات دا حرام و پراتری معمولی صاف حدیث دے تفسیری مراری بار بار ذکر کئے سلوی خرج ستا عبادت نقل لیگی معمولی ذرات کیا دا کی پراتری نوچی یو جمعی نبل جمعی پورے دا جمعی سلوی اختی خورے بیا سلوی اختی بیا شپر میاش دے بیا کلی ذرات تباس کنو ستا پس گیرہ کی تا حرام ہمیشہ پراتری نو ستا پیدا برا کم دے نقش ستا عبادت دا کم دے نقل لیگی انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله اوس بیان د محرماتو کې بشکا حرام کړی الله پتا سبحانه قران د مرداري خ خوراک د مردارې او د دې مثال سی بهم توجه کړی دا البیان کې ابن الانباری خطر کی پر اجازه کړي کما سر الذی یلقو بما لا یسن دعا و ندا املاء ما من به الرحمن د ابو البکای عبقری اغم د آیات خصه حل کړي دارنګې صابونی روایع البیان کې مله دا پرې دا دغه یو غندې یو بودی مولار خټه نه کوي څوک وځه مزه وای بیا بس کو یاره مزه نه کیاس ټول ګډ ور دي مثلو کا فل بیان یا محمد ومثلهم فل فهم بخشا ومثلهم فل فهم كمثل النائق والمنعوق صفت تا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا بیان کے دے کافر ہوتا او مثال دا دی پا پویدو کے دا سے دے لکا پشان دا ناعق شپنکیتا ہوئے والمنعوق او گڑو بیزوتا ہوئے سنگ چاگا شپنکی پل گڑو تا آواز کئے او دا آغا گڑے نپویگی صرف واوری دا کافر دغه څه صرف اوري پويږي نه وای ما سره ګړ ګړ کوي لا غا دینو اوس هم وای ام موبایل څه کوي موږ بټ دی کوم کړي کس او یو پی اس والا تا ورته دغه ته دروله بل محمد احمد له کوڅه شابه تاسو موبایل را کوشش کشاوه محمد رحمان نه وا په تر څه ته ځان پوهه کاغه تواجه سبق ضرورت وي انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم علی ان اللہ غفور رحیم دے دینا رب پا محرماتو کئی چکم سیزونا منسوسی حرام دی اغیطا حرام ہوئے اللہ ہوئے بے شکا حرام کرے اللہ پتا سبانی خوراک دا مردارے ودما خوراک دیوینی بیدن کے پلحم الخنزیر او خوراک دا غفی دا خنزیر وما سوشو میتا یو دم دعا لحم الخنزیر درے وما اوہل بیہی لغیر اللہ وما ما حسین نبی نور الله مرقدو د ما دوت او جهاد کې یاد ما نه مراد هغه کلمه ده و ما واغ کلمه هغه आवाज او هللا چا आवाज په تکلې شبي پاره کلمه سرا به پاره خبر سرا چا خبر لغیر الله وی بيد الله نوي او هللا په مانو د आवाज په تکولو سرا باج خلق د دې معنا کوي او وی او هللا په مانو د ذبح سرا خدا یو مصداق ذکر کوي مفسرین دالته بلداه معنی را تا پروا په کلام د عربی کې ذوخم چې احلال په مانو د پروتکولو د आवाज را سره راځي احلل تو بالهلال ما میا شلال کړه په دې معنا بوزدا کې چې احلال په مانو د ذبح سره کې نزل تب وسما را کې چې احلل تو بالهلال نما علالک رمیاش نما نا بجی نا یا استحل سبیو استحل سبیو علالک ماشم نما نا بجی نا احلال او عرب موی احلال در لغت عرب بمانے زبا حجان یا مداس شاہ عبدالعزیز تفسیر عزیزی کی لی کری دی چه احلال پیز باز دو لغت سرا پا علالی دو معنی سرا چر سرا دیرا گلے اوک بازی مفسرین دے دے مانا کئی ندا یوم مصداق دے دے خی یوم مصداق دے خی حضور کا وہ مانا احلال تو بالحلال چغم اکرا چاگا دا میاشتا چغم اکرا چاگا دا میاشتا چغم اکرا چاگا دا رمضان رو خطیرا یا استحل سبیو چغکل ماشوم چکر پیدا شو استحلال پا مانا را چا سر رے چلی وحلو سر احلل تو بالحلال چغمی والا پا میاش پلی دوبانے استحل سبیو چغکل ماشوم چکر پیدا شو دل تکیم اما احلل آیا کلمہ احلل چاواز پو تکلی شی چغ پیو والے شی چھے رامدت شی لو یزانا دا ویل ربان حرام دید بس چاپو نمانی وای فلانیا دا آواز و دا کلمہ چھے دا بل چاواز پوش دا ربان سرا حرام دا حرما ما اوہی النبی لغیر اللہ حرما علیکم المیتا حرما علیکم الدما حرما علیکم لحم الخنزیر او انما حرما علیکم ما اوہی النبی لغیر اللہ سنگا چھ میتا حرام دا سنگا چھ وین حرام دا سنگا چھ وقت خنزیر حرام دا نو دارنگی دا آواز کول دا بلچا پنم دادربان حرام دی دا وین حرام دی چھ پلانی اپنے کئی رو رسے گا دا حرام دی نمانا مراد کلمہ شوا حضرت سے وئے او یاد مانا مراد آغا سیز شو چھ کم شے پیش کے دا بلچا پنم باندے وما اوها غا چرگ وما اوها غا چیلے اغا گت پیس اغا چوری اغا منختا او هلا چاواز پورتکلیشو بی پاغ سیز بانده ایل غیر اللہ بیدار لانا چه دا چوری دا گت دا پیس دا منختا دا لوا دا پلانیشه دا بلچا پرومو دا ویل دربان حرام دی او اغو خوراکم دربان حرام دی دوار حرام شو وی نام حرام دا او اغو سیزو خوللم حرام دی قرآن دوار ذکر کئی کلا کلا دوار پیوزے کی ذکر کی کلا کلا اغو کلمہ حرام ای نو کلا کلا اغو سیز حرام کی کلا دوار حرام کی دوار حرام دی خلق پا دی فرق پوئے نلے او زمانو قرآن کے پا دی مسئلہ سور زور لگئے خدا میتا دما و لحم الخنزی و ماو حل دا سنوری ولی اکرا ولی حرام خدا اللہ نورم دیرو شراب حرامو اغیر یاد نکر جواری حرامو اغیر یاد نکر نور سیزنم دیر حرامو اغیر ولی یاد نکر باز خلقو دا سلور سجونا روا گرن نو اللہوی دا چه کم تاسو روا گرنی امدق سرور والا حرام دی لکه بازی سجونا دی خو خلق باز یو سره په ځان باندې یو شی بند کی ها وایره دا بل اچه نسکم وای کما حلال دی خو همدا اچه حلال دی ولې په حلال نه دی او به حلال نه دی زکه ته دا دې سره زد کړو ها نو هغه څه ته تیار کوې ک حلال دی همدا اچه حلال دی نو چې باز خلق او سيزونه دا سلور په ځان باندې روا غنل چا یو روا غنل چا دوا نو قران زکه دا غي بیان او د شراب او د جوارې نورم بیان په خپل خپل مقامات بیا شوی میتا اگر مردارا چې دا اگر کارا حلال وي خو ته ول رور سیږي او پای کې ثاني سات اوږي دي وېلې سنداوې کټه دي هفته چرور سیږي او پای کې ثاني نو هغه مردار شي مداوی خوخه پتا باندې صدا مردار دي دې ویلا دا اگر وین حرام ده انام کی راضی متقی وین حرام نه ده دم مسفوها اگر وین چې په شربان بیږي هوا خدا حلال دو کې چاغه تیزی سره کوم وینه د بدن نه وځي اگر د ساروی اگر حرام ده ورستو په بدن کې چې کوم وینه پاتې شي په ساروی کې اگر بیا حرام نه ده ها اگر سره اگر کپلو سره ولېږي اگر وخی سره ولېږي وخه کې راشي خولای شي بیا و اغه وینه حرام ده چې په زمانه د جاهلیت کې اغه وینه با اغه عرب وسګنلا روا غړلا یا به یو انسان وګې شو عرب خوده خوارو خدا خو د دین په وجه الله کم جهتن عرب رسولی دي دینداری په سری کې چرایشی قرآنی ملکونه الله په مخ په طریقه باندې بوزي کنه دا عرب خلق به بد نسبات کو عرب تو دا بدوان دي ننو گویا چه سورا سرمایه دا ما شاءاللہ ندو عربستان دا او سو کوشش دا که دا عرب و تلاره نو چه کل با آغای اوگی شو نو دا جوندی زناور نبی وینو وخ کلا او آغا بیس کلا اللہو اکدا نو هم دا حرام دا درم لحم الخنزیر وخ دا خنزیر دا خنزیر وخ ولی ناروا دا نو یو خدا نجس العین دے نجس العین بس عدت الصابرین کی شیخ القرآن مولانا محمد طیب سیدا حوالہ دے رخستا خیر چه عدت الصابرین کے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ ذکر کری ری چه لیس فی البہائی ملوتیون سوا الخنزیر چه دا وجد ناکاروالی یو دور بمی خدا دې را فزت او جدا چدا لوتی دې لوتی لوتی نو لوتی غو بلا حیوانات دي دا سپینې دي دا نو حیوانات نه دي ناغي کې لکشر موایاش تا خودی خینځر دا دې بشر مو به حیا ده دا دور به حیا ده چې جمع کې او د خلکو مخ کې مذکر سره فزت کار کوي ها نور حیواناتو کې پیری که گل ویلی یو صاحب تشی که خیالم کلی که نور ایوان خوخینزیر که دا شه نشتا دا پا گرن که او بل دا چدا دور پلیت ده چدا خفل مونس دا بل موزکر تپریر او دیت روان شی دا پدیم دا لادر بلی شی نو چه کم انسان دا موزکر سر رادل که دا لیر پلیت ده دا لادر بلی شی څنګه چې هغه خنزیر حیوان په حیواناتو کې بد شوی دی او قرآن دا ذکر کړی دی نو هغه حیوان فزید هغه انسان هم د الله ډیر بد شي چې هغه د مذکر په مذکر سره پدیدکار کوي لیس فی البهائم لوتیون سوا الخنزیر او قطبی وجه ذکر کړی دا د محمد بن سیرین رائے ذکر کړی دا چاغوی لیسا فی الدواب نشتره پا زناورو که یو عمل دلوت علیہ السلام الا فی الخنزیر والحمار خنزیر و حمار که دادوا دادوا اغب یو حمارم سوا کرده او سرا خا باران خدا دیر پلیتے لکه دکی اور اس شرم و حیاء نشتا لر بے حیاء دے اور بے حیاء اس چیز اللہ تدیر بد دے کاغا حیواناتو کیو کاغا انسانانو کیوی گورا کارغا سورا حیاء ناک دے نو قرآن دا غزکه څنګه تذکرہ کده انسان استاد جوړ کړي حیا دار سورته مائده کې براشي چا غچل خودو قابل او حابل چې یو لري وشته او بل حنو دا غ څنګه طریقه غته خې کارغانو کې هغه چې کلا دورا حیا دار هغه چې کلا ها اجماع کې یو بل سره ملاویږي نو یو خو بالکل اوسه پر لاچا په دغه حالت لیدلې نه یو مارغا او که کوم سره یو بل له مخو کې ورکی بازارې خپل حق ادا شي او دا خنجران نه دي رښتیا خنجران نه خنجران خنجران بیا خورینو او دا چې څنګه خنجران سوخري دا غیم دغه حالت وی دا انګریزان او بېمانو اغم دا شپای کې دا شپای دې په لیتان دي نو او نورې وجیم دي ندریشو او سنورم وجا وما اوهل به لغیر الله دام دیر حرام دی اوس یو انسان دی او هغه د لوګی مليږي بالکل ګره دا غسنی وره دا چبای کار خراب دی لیدا من گاهی دا وسشته دی نه او دا سلور چې زونه ستا مخ کې حاضر دی مردار دا دویم نمبر وینه دا په شربانی بيدل دا او دریم وغه د خنزیر دا او سنورم د دربار او د زیارت خستا سوچو ورو کی تیکا کلی حلوا شریفا دا او تیکا کلی چیلے او گد پیسرے دا سنور تا تا مخی تا حاضر شو نو تا با دا کم سیز نا خوراک که اغا مردارا چاگه نسا خطر اغا مردارا با لگا گونده خوری او دی دریو تا با تعارض نکه وینا وینا دا وخه د خنزیر دا او د دربار او د زیارت چک پک الوا دا خسته مزیدار او سوچو غړو کې یو ماته استاد تریم از جبا والا سوچو غړو کې چار وره خو سم کړه پېکاو نه مې خو ګل ذ فل نه ماته د غلو خو سره صفات کې خو غلو کې خو بدی خو کله غلو وچو یو کله غل هم نو دا مې تاسو حالت دی اغه ز په دې خپه کول ما نه ما بیا خلاص کړ مې ما ته د غول د غول بیان کې چې خپل غول مې وڅ کولې دي خپل خور مې زما مخې لا د غول خبرې بیا کې دا د حالت دی قران په دې واستو غول څنګه زور لګای چې څنګه بد بد الفاظ قران دیته ویلې دي خلک لګیاله دا خوري او باکم نه کوي او بیا نور خلکو ته وې نو دادری سيزونه ستا مخ کې حاضر شو نو وینه نبا لگا هونده ستی وینه با خوری خود خنزیر وخا او د زیارت د دربار د پیرخانو نبا گوره سکم نکه سکا اگر کنه مزیدار تی کرا اگر کنه چیرو دا اگر پتنان دیو سرکڑی سو چو گولو که وینه با خوری خواهی تا بتاروز نکه دو چیزو موجود شو وخا د خنزیر دا او بل د دربار او د زیارت او د پیرخانو را قیمتي چيلي او ګران او لوګاني دي نو د خنزير د غوښه نه به خوراک کې خو هغه بل سیستم نږدې نه ورده کم دا اته نه دي دا هلته ټوکري ماته نه کې هو هیڅ شی نشتا نه مردار نشتا نه وین نشتا نه غوښه د خنزير نشتا او ګټه دې نیولې یاد لږه مړېګم نو څو کم نو قران وی خیر دې معمولی خوراکو کا د دربار نه د زیارت د پیرخانو نه خو غره دا قید اوسه ذکر کرے غیر باغن ولا دل آسره چه تب اشخیطو اونو پرسے چه دا آسر نن مقال اللہ اجازت کرے رے خیر کدر لگم لے گئے باغن ولا دل نو دا بانک اچوارو کا ها آرد فتن غوها فکیو گولے چه دنن یارک دا پتونو دا چته دې کې تاسو غوخه نو پکې سربګوري او غوخه او نه باندې راخره دور به خوري چې معمولی بس وسته کې پټه کا گزاره پکار دنو وسو کوم دې لوګې مړې کوم نو دور به خوري چې نه باندې راخري او نه پکې سربګوري او تا ته الله ای فین فلا اسم علیه ان الله غفور الرحیم زبۃ بخشش کوم خیر نو چې ټول ار څه موجود دي او نن سبا خلک د لوګي نه عمرې ګمنا دا بلا باغونه دي لوګي په مخه راسته ها چا سره چې یو ګنټه څه تکی شو کې کنه تم نه خټکی بدل کې دا چې دا ستایو افتکی دا څه ده انزوانی شکیه نستا اوازم چه ده یو پتی باغ تیره گی ره یاده یو دوخه تکیو مل زن نهو شکاوا خ خلق دا خلقه عظیمی داره خ خلقی اگا چه فسون تیار کی نو اب چالا چه سوک تیری گی نو اب چالا تیره رکی اوی چه یو غریبی مسکین اگل خو خام خواه رکی خو بانه بزن او تخ دک پکی او درگات اللہ شو یک چا سروری اله که سبوی نو راضی وله که چا بسر رولی نو چو گوری اله که راشوی نا چا ناشتا دا وله ناشستا او کینی وطا وای خدای نو خو او بیا انما حرم قرآن دیتا وز حرام ویلی دا یوز ندا مور تی یوز الحرام ویلی دا مور دربانی یوز الحرام دا سلط احضاب چوتا وی حرام دا آن او دل تکی چه نظر د غیر پنم پیش که ده ولی و ده پیر و ده دربار پنم نظر پیش شه ناغی تا سوز حرام و قرآن ویلی هفت اوز آیا هفته که سور زیری او روزانه و تا حرام و آیا یو رز و گره پکی ناغا نگه اوز آیا نور زیری نوی ده مانا روزانه ده مستده که واتا تا ده قرآن پت نیشتیم چه ده خیندیر وقتی کنه کنه بیان که یاد نور او ده دی وز حرام وز دا او گوره دیو دو تکی دیم صورت مائده دره مائده گوره زر در دارا ہوئی خان شپگم سپارا صورت مائده دره مائده فرمت علیکم المیتت والدمو فلحم الخیندیر وما احل لغیر اللہ بی حرام کرشوی دا پتاسو مردارا ود دمو بینا شربان بیدن کی اغواخد خینزل وما وغا کری مدربان حرام شوی دا او حلا یا غسی دربان مانی مدردتا اکلی چواز اکلیشی بیدارلا لپاری وال منخانقت والموق انو بیارو سو وما زبحال النصب نوچه او حلا پمانا دا زبحالی نو دا روز تو زبیحا پی اوالی ذکر که وما زبیحا لنصب اوالا چالال اولیشی پدرگاهونو بانده دا تخصیص کره کارا آواز اکلیشی کارا دا مضبوحاتو نویو که غیر مضبوح بعض خلو که چه کمشه علالیگی نو آغا حرام ده پیسی حرامی ندی ننا وما ویلنا چاواز اکلیشو پکم سیزبانی کاغا پیسی وی کاغا پراتی وی کاغا الواوی کاغا چوری وی کاغا مضبوحاتو نوی او کده غیر مضبوحاتو نوی اغدر بان حرام دے دعا سورة انعام کو رہتا سو سورة انعام اوم سپارا سورة انعام اتما جاتم سپاری دویم مخرے انام یوصل 21 121 نمبر آیات دے یوصل یوشتم وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُسْتَرِ اسْمُ اللَّهِ لَي وَإِنَّهُ لَفِسْقَ مُخْرِ دَعَسَنَا چِيَاد نَتْلِهِ نُمْدَ اللَّهَ پَاغِوَانِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ بِشَكَا دَعَشِرِ پَلِتَ اللَّهُ اے دبر چانم پی واغستش اگر کزمانم پی خلق والی خواغ مخرِ اگر پلیت دی جو تبی ادا پلیت و مردار ادا نو شیطان با پلک واس و سوا چه گورا اس پاکی تا مردار ہوئی تا خوستے که مردار دی دا خوز ما دا کول چیرے دی نو قرآن سوی و این شیاطینا لیوحون الالیائیم نشک شیطانان خامخا وسوسی چی لیوحون دانا چی واحی کئی واحی مانے بازو کولو ما کنیم انشاءاللہ مخی خام او خامخا شیطانان وسوسی چی الہ اولیائیم خود دوستانو تا نصر پارا وسوسی چی لیو جادلو کوم دیر پارا چی جگڑو کی تاؤسرا پد حلال والی و حرام والی کی سوکبو ای حلال دے و سوکبو ای حرام دے جگڑا بدرس رکھے گورا تب انکے غب جگڑا رکھے اووی و خلقو تسا ویدا سری جا جگڑیان خلق دے لیو جادلو کوم جگڑا بکی تاؤسرا مو خوایو حرام تا حرام وایا حلال تا حلال وایا پا دیکو ہمان جگڑا مدر کرے نو دے بیا غریب غصه شي چې تا ولې زما سيزونه په خلکو باندې بند کړه زما آمدنه بند شي نو خلک برا پاره یو غبل د جوړ شول په خپل شر بیا جوړ کړ و ان اطاعتموهم دې ته خیال کوي و ان اطاعتموهم انکم لمشرکون او کتاسو اومنل اطاعت نره دانوش و ان اکلتموم اکلی ویره کاتوائی ویره دانوی کچه تا اخوال تاسو دیلرا نا خلالو خپریده پریده کتاسو اومنل چه نظر دبل چاپنم پیشو منختا چرگ او ها پراتالوا د پیرو د فقیرو د دربار چرت پنمبان پیشو صرف داد اومنل چه دا جائز دی دا منختا جائز دا نو انکم لمسلمون مسلمون دے کسا چه چاچه سو کوئی گزارنو که دیش آن وقت مسلمانان مینو لنکم لمشرکون یقیناً تاسو بشی خامخا تاکیدہ دے دے کہ قرآن کی رزنکم ان تحقیق کم جمع رولی لمشرکون لام داخل کلے مشرکون جمع رولی را کئیرو ہم تاسو مشرکانی ای چتا امنل چه منقتا دو ولیو دو پیر پنمبان پیشوانو غط مشرک دو نبن نشتا لاوئی او ٹھولیے چه سوکی منئی دانیو چه تا مشرکی چه سوک دا خبر منی چه آو دا جائز دی انکم لمشرکون او چه لا خوراکی اوکنو وی وی اخو زین پر طریقی اولا پا دی بیائی خوراک نیا دی و ان اطاعتموهم انکم لمشرکون یو کتاب کلی کلی چه را مشر مولی سے بلارو آو کی ناستی دو شیخ الحدیث سو آغا مشر او دیو سرا مدرسہ کے مدرسو دیم خواہ اللہ موا دوارا خواہ اللہ مصری نوئے چه کی ناستی دو ننگا چا دعوت را کرے نوئے شیخ الحدیث سے تپو سکو چه دا من دا دعوت تا دسکرے ویہی جی دا ہما دلوی زوان پنم یو لسمہ کرے وا تاسو پاک خر کوئی نرامی وستے دا پاک شے تاسو اخرے علامہ وی ما شیخ الحدیث سوی ہی جی سو کو کچھ وہ سسم را زلی شر جوڑی گی بس اخرنو شر جوڑی گی حسم را زلی نو اس بخرونو آو چھو اس پر کماتا رے چھنو خرو دا شریان دی کرے شر جوڑ نکا نند اللہ دربار کی پیش دی ٹول سجواب بکھے ہانوے ان خورانو شیخ صاحب ای ماہو تیوی چھلے کتاب کی اولی بیا لکھلی دی ظالمہ تا پخپل شرک بانی بیا اقرارم کرے چھ ماہ یہ اولا سمہ خوال لے دی آوہ سیب دن بدنام کرے دی وی جی ماہو دا مقصد نو چھ پدے با خلق پوئی گی وی حت آگے نہیں دا خلق طول لون دے اوزی بین آئی ماہ اللہ دا سے فقاحت او دا سے ذہانت اگر اللہ نصیب کرے ہو وی ما تا سب بتاوا چھ تبا دا خبر پدے گی ما با کتاب کی ندی کرا دا دا خلق و محدثینو و شیخ الحدیثانو لولی مفتیانو او دا گندون خللی او لسمو کی خلق مبتلاو نو چھ پخپل مشر مولا و شیخ الحدیثان لولی علماء پدے کی گرفتار دی نو عوامو تا ویلے شی تاوکو دا زمانی یو اللہ دی پاغا رحمت نوری کی میدان کے ادرے دا اول سے پکو تا گلی منگ بم پدے گندونو کے لگیا ہے منگ بم دا لزون خوالل ہمانگ سخت خلق نو منگ بم زانتا لولوی شیخان ویچے مرک کدے نو منگم یو یو جنڈا منگ نم راکی چے منگم یو تبابا یو جنڈا قابو کو پکی کینو چرتا اللہ دی پاغا پر ہاں منگ بسنگ آگئی کو ددا سی تیرونا ددا سی شرکیاتو نے خلق روخ کو پارک ہمانگ چے سو بولی جندی نشاللہ پاغا با زندہ بالا و فرینو آئیو پاغا با رحمتو نریگو دعا گانے بہت رکھو وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ زما هنکا اللہ دے مغفرت نصیب کی پدا سی تیرو جہالت کے ہاں چے آگا و ما تخپنوے وستا پلار ما علم لو اختلے و ہمانگ پوئے نو دا سے ویزت پیر بابا تا پیادت لے ہما دا سو میرا لار ہاں ددے زینا خوشکے گا و بنیر تا دا پیادا سورا رفتار پیادا وی منگوی چا اللہ پدے خوشحالی گی چا منگ پیادا پیر بابا تلاو شو زکر آخو پاک خرق دے لیکان منگ سے خبر اتی علور کی پراتو اوی خلقو بتی وہ چکرے والے زمان نکہ خبر رکھے اوی ماں تے دو دوست چکری والے اوی ماں چواگر کدا سرور پینزے پی سیوا واما چی زنانا دے خوشحالی شی منگ دے قبرون نا توافو نا کول د قبرونو نه خلق چاته ټولې دا د خلقو الهو دا د خلقو مددګارانو ها خو چې کله پلان زه یې مقدمه والے سے بیا دی وای ما ته خلق راي چې زیږي پنځ پیری شوی وای ما چې کینی اوس نو کو نه اوخا حزک زمنګ نسب کې دا چرته توحید او دا اواز ډیر بدو وای هغه وی ها وای ما به ته چې کینی اوس ما ته به دې څه غف لگا او ما به دې تایید گاو ما دې ایس پروا مکوا من دې چرونه الله را وخري ها او چې ستا تا دا مقدس تا داسې مې دی وای ما به دې ته وی چې کینی اوس کپلو کو تاسو مخې په ګولې ولم ودا قصه ما وی چې پنځه دې بیا نه پیژنم تاسو مخې زما زویره تاسو مخې به زولم او کپلې کړې نو خبره وونه مله ته وونه خبره مله چته به وای راته وې زه پوهم چې واقع دا دلې نه مخابخ کی یو سره و سم دا خبره وې دا سړي دا سړي وراش مخامخ شکر چې خبره حق ده وې منا نو چې نه حق ده سیدا نور بیا نه مله حداد دې کارو خلق پدرگاہونو سرو خلق شرکیاتو سرو خلقو گندونو بخلل مبتلا او دار خلقو مشرانو اوسم زمنگ گناہ دارا چمنگ دا شرک تردید کو زمنگ گناہ دارا چمنگ نزو نیاز نا خلق منکو دا غیر اللہ نا من کم گناہ نورا کرے وا ہاں چاہتم کنزل نری کری چاہتم ردبت نری کری وائن اطاعت کم چو قرآن ویلی آگا سوایو وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ كَچَتَ أُمَنَ الْتَعْصُرِ بَيْنِ چَاوْتَا جَائِزْ دِي إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ يَقِنًا تَعْصُبَ شَيْ خَامَخَا خَامَخَا لَا مِنَ تَعْكِيدَ بَعْرَوْلِ نُحَات تَغْبُئِنِ مَا شَاءَ اللَّهِ لَمُشْرِكُونَ خَامَخَا بَشَيْ مُشْرِكَان تدی صورتی آنام رستو گوڑے آیات نمبر 145 یو زنوی بار بار دا مسئلہ بیان ہے یو سل پنز سلوی حیات قل لا اجدو فی ما اوہی علیہ محرما علی طائمی یطعمه الا ایتون میتتان او دم مسبوعا او لحم خنزیر فإنه رجس ما شاء اللہ سارے کتابنا دا قرآن خو دا نو جو دا قرآن نو قرآنو ملیانو چاوے لیشو دا خو یو قسم اللہ پیدا کیو میدان ریگی لکل شیع محمد طاہر گوندے یا دا حضرت حسین علی نور اللہ مرقدو گوندے یا دا غی شاگردان او دا غی دے منگونو گوندے میدان مانی رود ریگی فا این نور ایسون او فیسن اوی پر دیکی گزا دی کسی گزا رکے مرا تب مسئلہ توحید ما بیانوار نزو نیاز رد مکہ و خیر نے گزا رد فا این نور ایسون او فیسن او حلا لغیر اللہ بی او حلا لغیر اللہ بی حنیم ما پاسکی چو حکم کولیشی ما تحرام پیو خورن کی بانی چو خوری اگے لرا مگر چو خوری نمگر اگر مردار حراما اگر وینا مسکوا پشربان بیدن کی یا وقت خنزیر فائل نهو بی شکدار جس بولی او فسکن یا پلیت او حلا چاواز اکنی بیداللہ نہ پائے چو پکم سیز دالان بغیر دبل چاوازو شو نو آغا دے مردار آغا دے رجس آغا دے فسقو فسقو تاویلے رجسو تاویلے نجسے ہو تاویلے آو رجس رجس تناس دے آو صدی او حل لغیر اللہی فمانز تر غیر باغن ولا آدن او محتاج چو ملکی گی نو خیر دے خو باغی بنو جوڑی گی آدی بنو جوڑی گی دارنگی صورت یعنی صورت یونس گو رہتا سو دزان با حرام و حلال نجوڑے یو کم شپیتم آیات دو صورت یونس قل رئیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منو حراما و حلالا و خبر راکی ماتا دارا صف بارکی چلالی گلی اللہ تازو دپارا دسر دقنا تازو لچالا صدای گلی نو داغین ما توخوئے چھ کم حرام دیو کم حلاس اللہ توخو رکھنا چھ میتا حرام دا خنزر حرام دے فجعلت منو حراما و حلالا سورت نحل گولے یوصل پنزل لسمایت اصوین دل شو بقره یو انا مائده دوا دوزه انام دوزه انام سوشو سرو یوز الیونس آیوز سورت نحل آیو بلزی امتخه داشت پکم در لیخا او بدل پرکوم انشاءاللہ افتا که سورج دی روزانا پدا چگه وی ایسے نه خیر دی بیا شر جوڑی گی یو سل پیندل نسم آیات سوال نسمی سپاری سور نحل انما حرم علیکم المیتتا والدما ولحم الخنزیر بشکا حرام کری اللہ پتا سبانی خوراک دی مرداری اللہ وی حرام دی لو یتلولو حق تلاوتی منگویلو حرام حرام گنی نو دا حرام دی نو دا دو قرآن تابداری کئی دیتا حرام وی میتا حراما وغد خنزیر حراما وما اوحلا لغیر اللہ بی او هاگا کلیمہ یا هاگا سیز چل پراتالوا چوری اوحلا چاباز اکلیشی یو لسم اخپا سنورم اخپا یو لسم دا سنورم او تا ولی اولا باز خلی زمانگ دا والی سر پدی که دیر لکه آغای تا پخوانی سزونه دا خلقو یاد دی مو خود چون که آغا تیر یاد نیدی او کوله او کولی بیل آغای کنو مومانی ورکول موٹی بیل آغای کنو مومانی ورکول ای دا دور موٹی دفلانی دربار کنو مومانی سنورم اخپا یو ظلم بیان کرنو ما تا یو کس پر یاده که وی ما خوطان در تاوی دلی وی مولانا سے بیگا دی سنورم اخپا یاده کرو خفده پوی نوش دا سنورم اخپا سا مقصد دی نسورم اخپا تاستو وی مخا سنورم ایسا سنورم اخپا دا چیز ساروی سوخ پیری سنور نو چی یو ساروی نبا بچه پیدا شو او آغا با دا سنوی اختی شو سلویختی نو داغی قیمت بے مقرر کا نو پا دے سلویختی کی سو زلہ لس رائے سلور زلہ یو زلس یو خفا بل زلس دوخ پے شل درین زلس دیر سلورم زلس سلوی او سو پیشوی سلوی کی سلو نو چاگا با دے سلویخت رو پوشو نو اغی کی بے دا لسمہ دیرش دا به ځان تکړي او دا لس یو وخت په به چا پونم کا یعنی سلور په وی د سالو د هغه قیمت به و لگاو دا بچي نو سلور مخ په به پکې د پیر پونم ورکړه د منجاور در دربار پونم باندې ورکړه نو سلور مخ په دا چې درې سو قیمت به ځان ته پرې خو او د سلور مخ په قیمت هغه به دغه پونم باندې ورکړه اوس پوه شئ کنه سلور مخ په مقصد داره او خلق دا شرکیاتو کی ممتلاو پا بدعاتو کی ممتلاو سے امتحانو چاوے دیشو وماو اللہ لغیر اللہ بی اواز کلیمہ چاوازو کلیشو بید اللہ نپاگے فمن اضطر را غیر اب ہو اللہ محتاج شن خیر دے و غیر باغن ولا آدن منکے سورت حج گورا نو دیر طولو که کلا کلا صورت انام که اغا سیزم حرام که او اغا کلمیم حرام اکلا او صورت نحل که اغا سیز حرام که صورت مائده که اغا سیز و کلمیم دوارا حرام که صورت حج گوری اول نسم سپارا صورت حج دوارا حرام ای دیر شم آیات دو صورت حج اول نسم پارا ذالک وما يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي وحلت لكم الانعام الا ما يعد عليكم حلال ساز پارزنا ور مگر حلال الذي اعتل سي پتا سو داري حرمت فجر ثاني برج سا من الاوسان زان دد تکي دا ربولنا چدرگاہونو کی پراتری ور رجس دا زکی یو رجس دے او بل نجس دے رجس او نجس دے کی فرق دے رجس آگئی تا ہوئی چی پلیت دے خوبوی تینا گولی دی او نجس آگا چی پلیت دے خوبوی تینا نزی لکوالو بول لی وینا دا پلیت دا خوبوی گئی نا او لوی بول پلیت ہم دی او بوینا کو هم دی بوی هم کئے نو چې دا کم سیز نه بوی نه دی نو هغه ته نجس وای او چې دا کم سیز نه بوی زی نو هغه ته رجس وای. قران دی دی کې او لفظ راولو چې الله وی چې کم شی په پیرخانو کې په نظر کې خلق راولې دي په زیارتونو دربارونو کې کم شی نظر کې خلقو پیش کړی دی او پروت دی نو هغه رجس دی نجس نه دی. هغه دا شو کړه چې هغه لوی بوللی پلیت هم دی او بویت نه هم زی پلیت هم دی او بوینا کو هم دی دوارا پکیر پلیت هم دی او دو بیوار اللہ وی چه کم شیف دربار کی پروتے پیر خانوں کے خلقو نظر نیاز کے پیش کرے رے ناغا پشان دو لوی بولو دی لوی بول نو لوی بول بی گئی که نکے نو قرآن سوئی فجر تانیبور رجسا سان ددتا کئی داغا بولو نا اوس دا کله جسمانه باندې کې ځان د دې ته گئی دا ګندګی رینا نو ګندګ کم ګندې نو ګندګ نجس هم دی واره بولم نجس دی وینم نجس را دا نه خوبې نه دی ناغه نجس معنا بولته نه کې عام معنا مبهم معنا باندې کې ها په خلکو باندې بشتبا نه راول صاف معنا کم چې لفظ صاف استعمال کړي نو صاف خبره ده کې چې خلک پوه شي خلق بوئی چی چاپا کسی گن من کلی نو آغا گن داری ننا فجر تانی برو رجسا زان دادی تا کئی داغ غلولا چی درگاہنو کی براتی ری مال کی خلقو روڑی ری چیریو گڑانو پیسان الواغانی چوریانی خلقو روڑی اللہ وی دا غلی غل انو خری دادا چی اگرا چی دادی نو بوئی رخی ری بوئی والا ری نجا سویره ویلی رجا سویره ویلی او داوی نا خیر گزاره دیکھ گزاره کی گی لفظ رجا سویره ویلی نو لفظ هم داسه پختنو کی چه پختنو تا بیان گن پختو کی نو چه تا رجا سو دا نجا سو رجا سو رجا سو گن من گی نو داو تو بیا برشان مانا کی مبهام بنا کی فجر تانی بول رجا سا زان دادتا کی داغا بولونا نو بول خوالا بولم دینو اگه تا خود نجس ہوئی بولو بولو تا زکر اگه بوئی کئی بوئی نکئی کنا بینا ننا رجس لوی بولو تا ہوئی فجر تانی بولو رجسا زان دادی تا کئی داغا لوی بولو نا زاست خیر گزارو پتا زان دادی تا کئی داغا لوی بولو نا چه درگاونو کی کم خلقو نظر و نیاز کے پیش کرے اللہ وی دا لوی بولو پشانو کنا دیبو یہ را خیستا دوا سجی رو رو رو رو سچو ورو کی مرا بول لی او ډیر مزیدار او ډیر په کاشوغه یعنی هغه بولی خره غستل او هغه بولی په کاشوغه باندې ساتل نو چې ابولو ته ناشې او په کاشوغه ساتي نو ډیر مزه کوي کنه ویله په دبا ته تیری و خورو خلکو فرحو ما په کې هغه باز بزنه وکړه کنه ځکه چې دا حالت تیر خلکو ګندونه خوري ګندونه وړي چې چا یو اغم ګندې ته چا و خورو اغم ته ګند شو اغا مال کم پشاند دیدا اغا گلم پشاند دیدا هر یو شی پشاند دیدا رو روارا اس تحفر فخدا که نظر نیاز تا رواوی او که نارواوی قرآن تا رجسوی دیدی فجر تا نبور رجسا دیو زل پنجاب کسا ملمانون و زم تلیو ما سمسلوا نروتیم خلا مکلح پروگرام آگه کریو ای کام را سر خواکی اغا بل پنجابیانو اوی یاره پلانی ځای کې ډېر خپل پروګرام خورده ملاویږي زیارت کې ډېر خسته چيلي راځي او ګډان راځي خپل ته اور ډېر به تر زیره کړي خزه نماز او حرام دي نماز تاسو وکړه او حرام دي هغه ته قران بول ویلي او روټه مو خړلا مې چاته کې حضرت هغه ورسره نوی دا خلق میں خلق پوئے رہے میں قرآن دیتا اوز حرام ویلے آمین صورتے حج کے اوتا صاف لفظ ویلے فجتا نبور یہو دے نوخار پر کی دو درے کسانو پختانو میں دے پوئے گا سمپ پختو کے فجتا نبور ویلسا ویاو حرامی را خلق خدا گا کئی چا حرام دی ناروا دی ایو پر کے ہر دیر خوا خدای دلے والا ہو کرا ویرہ دا مسئلہ دا پنجابیان دے مدہ آکے دا سے میں کہ خوخوئے ہو کنو خوخوئے قرآن خدا نوی چا سوکے خوخوئے نو خیر دے او چا سوکے نو خوخوئے نو تمو آیا وَلَا تَتَّبِ عَوَام تکے خدای دلے والا کنو خدای دلے والا دیر نزدی نو وردی فَجِتَنِ بُرُدِ جِسَمِ لَوْسَانَ زان دادتا کئی داغ بولونا چا درگاہونو کی براتی دی وجو تنبو قول الزور او ځان د دې تکي دا وینا د شرک نه دا وینام د شرک وا چې دا مدد کی او دا وینا او هغه شی د بولو چې پکې پراته وي دوه نه ځان بچکه وینا بم نه کې او ته بخوراکم نه کې دواله ګندې نسب جوړيږي حنفاء لله كونوا حنفاء لله شیداسو حریفگان خاص اللہ تا حریفگان شی عربی کے معنی ہوگا شیطاسو پر خود ان کی دا باطل دین دا غلط دین اللہ تا پر توحیر بانو ادھر گئے غیرہ مشرکی نبی مشی شرک ان کی دا اللہ سرا شرکی ست ہوا چو آواز کے پلانی اپنے کے رو رسے گا او جے قرآن کریم دیتا حرام ویلوا خوچے تو تا حرام ویلوا کہتے شرط بجور شبی آگر نا چه کم سیستا قرآن حرام و حرام و توائر راشو گورا دا خود قرآن من مصدوا او جایا احادیث گورا دیف بارا کے تفسیر مظہری صاف حدیث نقل کے ملعون من زبہ لغیر اللہ لعنتی ری اغسو چغال آلے کے دا بلچا پنم باندی ملعون لعنتی ری او لعنتی لفظ دیر بد لفظ دے تکا حدیث ما پیش کرو یو کس راغلی اوغلا اوکلا سزا ملا بیا اغلا اوکلا بیا اغلا اوکلا چې نبی علیہ السلام له سزا ورکلا نا صحابه سوی ما لعل یا رسول دا سره لول لول لول لعنتی دی نبی علیہ السلام لعنتی او ته موای ګناګار دی خو لعنتی نه دی ولی دریش په اغلا اوکلا او لعنتی او ته موای او دردا ملول من ذبح لغیر الله چې سبب د بل چا په نوم یې علاله وکړه نو هغه دې په لعنت کړی شي لعنتی دې خیر لعنتی او ته موایې چې من بیا دا لفظ لښک دی او ته موایې زه خو ته ویم حدیث کې او ته ما پیغمبر ویلي دا رنګي امام راضی تفسیر کبیر کې ذکر کړي او من ذبح ذبیحتن وقصد بذبیحا من ذبح ذبیحتن چا چا لعله وکړه لعله من ذبح ذبیحتن من ذبح ذبیحتن وقصد بذبیحا اتقرب الی غیر الله او قصد وکړه په دې ذبیحې په علاله باندې د پارا د نزدې کد غیر چې زه په الله ته نزدې شم د دې پیر په نوم باندې ذبیحه کوم چې الله ته به نزدې شم د دې ولی جارب په نوم باندې علاله کوم چې الله ته به نزدې شم وقصد بذبحها الی غیر الله فصار مرتدا دا سړی د دین نه خارج دی صار مرتدا مرتد چا ته وي د دین نه خارج شي صار مرتدا و ذبیحته ذبیحته مرتد او د علالا فشان د علالی د مرتدا دا غا علالم د مرتدا او هغه سړی په خپل مرتد دی ذبیحه لا لا لا هو ګن شو دا وګورا د علماء او اقوال دارنگی ها تفاسیر طول دیتا حرام ہوئے تفسیر الرحمن تفسیر نیسابوری تفسیر نکسیر تفسیر مدارک تفسیر بسود تفسیر ها معالم التنزیل تفسیر روح المانی تفسیر کشاف تفسیر ماوردی تفسیر زاد المسیر تفسیری عزیزی بیا صاف ویلی دی تفسیری عزیزی اغا فارسی کے دی اغا وی درو حرمت سرایت کرد بذکر نام خدا حلال نمیشود پدی کی حرام والی سرایت کرے دی دی الفاظ پدی ساروی کی د حرام والی اغا الفاظ پدی جوینے کے گر شئے دی دا اغا لفظا تو درو فضی لفظ کے گردے بذکر نام خدا حلال نمی شود کت پاغے دی نمونہ دا اللہ اخلی نواغا نروائی کی گی بذکر نام خدا حلال نمی شود درو حرمت سرایت کرد بذکر نام خدا حلال نمی شود دا اللہ فو نمونہ بیاغا نروائی کی گی وائنو چو بسم اللہ الرحمن الرحیم او داگر دی خیستہ مثال اگر دے کرکی او ذہن تم راجی یو سره وی چتا ولی نه روا کیږي ها ما ما ته یو ویلو ها ودا حسینګه میدان نه روا کیږي وې دا څنګه حرامېږي دې باندې خو چې د الله نوم واغسته شنو مېدا خو بس حرامېږي وې دا خو ما د کور چيلې ور په خپل لاس مې سنبال کړو مولوي صاحب د چا په سنو کې مانو دا څنګه حرام شو چې د بابا په نوم یې پېښ مې اغوستا د کور چيلې ستا هم بسترې والا انسان دې ها ستا بيبي دا او تا غي ته وې ترابانی طلاق ای ترابانی طلاق ای او ترابانی طلاق ای نو دی داخل دربانی حرام شو که حلال شو سر کتا که می حرام شو که حلال شو می حرام شو نمی تا کم جرم کو سر اکتک حیران شو چی دوستو یو می دی الفاظ دا طلاق دا دی خزی پیوی نکی دا الفاظ گت شو داخل دا حرام شو پتا اوز داخل و بیام ده روایت طریقی قرآن ذکر کری دی پنزه طریقی دی و پنزه شرطونا صورت بقره که به انشاءاللہ دی راشی چاگا عدد تیر که و بیار بلس و نکاو که و بیار پخواه طریقی راشی انشاءاللہ خویار ساتا نظر ده غیر اللہ چه ده بلچ آواز کنشو ناغا بیار نرواکی گی بس ختم دا تفسیر عزیزی وی درو حرمت سرایت کرد با ذکر نام خدا حلال نمیشه ود دارنگی تفاصیل خوب بیسیار دی دیر زیاد دی پده دیبانی گور بیا آیا پنور زینو بانی خب مدلل مفسر مکمل بیان نارکی چه ده بل چاپنم منفت پیش و حرام و نار آوازی اس تا سوچ کوام ده علماء و اقوال گورا د علماء او اقوال زیرا مختصر دغه پرځه کې په اشاره لوګوند په تفسیر وکړو لکه زمونږ د عالم لګ ست نه دا چې بل ټیم کې خیر زمنګ طائف هم برابر شي که ژوند ان شاء الله بیا په تفسیر سره خیر الله خو یو د دې پیران وې مانو او علما هدایت الابرار د پیر مالکی سلم صفه کې آغاز کړی وې ځکه یې ما چې دا زمونږ بارکو دې پیران نه مانی ښا نو پیر زده کمانم آجه زده پیر کتاب خیمه پیر زده کمانم زده آغا قول خیمه سلم صفا آغا ذکر کئی هدایت الابرار فالذابحو مشرکن والمذبوحتو میتتن وامرأتو باینا کم یو انسان فزیارتنو کی دربارنو کی پیرخانو کی داغی فنمون شیعلال کو نو آغا سر مشرک دے فالذابحو مشرکن حلال ان کے مشرک دے والمذبوحتو میتتون او چه کم شے علال شو اغا مردار شو وامرأتو باینا او فدی سری خد جدا شو طلاق باین باینا طلاق باین راضی که نرازی طلاق باین خد پی جدا شو بیابا نکاح تادا کئی اس سو چکا زخو نوی امداخو پیر سے بیری ری اللہ دی پی رحمت نوری گی دارنگی بل پیر دے چا دیر مشعور دے و دیر لوی ولی دے تذکرت الابرار والاشرار تذکرت الابرار والاشرار تذکرت الابرار پیر بابا علیہ الرحمت اخون درویدر آغا مریدو داغا ملفوظات راجم اکری دی ابنیر کی چکم ہاں افاد دے اللہ دے پی رحمت نوری گے دیر دوی نیکان خدو کو خدا چے کم روی یو سر خدا کے داری وی سی نواغا ناغا سوی فجزا بحو مشرکون والمذبوحتو میتتون ومرأتو بائنا سوی فجزا بحو مشرکون والمذبوحتو میتتون ومرأتو بائنا چاوی تذکرت الابرار سیما سفرا تفضل یاد رہا کہ نا سافر غالباً ای رشوی رہا ما تا دیو فاو گوڑے پولی کے سفر کرنا ای رہی زکر دیو وقت ای رشوی رہی سفر برنا گلی بولی شوی ہا دا خبر استاسو نورو گوڑے پشازی تاسو دی مسلو تا کار نو آئے گوڑے ہا تاسو دی نور نورو مسلو تا را اگا آسر دا تنید او دا شرک رد تاسو گو نورو پر خودے رہے صفرا دو سوا یو سلو اختفا دو سو اکتاری صفا تذکرت الابرار دا پیر بابا علیہ الرحمت اغوی فضا بحو مشرکون والمذبوحتو محتتون ومرأتو بائنا علالون کے اغم مشرک دے او چې چا کوم شی او تعالی کو هغه مردار شو او په دې سړي خد جدا شو بیا باندې کا تا دا کوي دا چا ویری پیر بابا الله دې پر رحمت نو ویږي پیران من منو اولیاء من منو کتابونه منو ز نورم پیران دې دي اولیاء دې دي ادیر دی ماشاءاللہ طول کتابونو لیکلی تا چه کم بیان منگو کو دا خود پنشپیر بابا خبر آ چاگا منگ تدا شویلی دی او منگ آغا فدیر طریقہ دا پیش کو خودا کاغا نمانی نیو بل بابام دل خیمہ پیر باباوی نشتا پیر مانکی باباوی نشتا پنشپیر باباوی نشتا نلوگون دے دیخوا ورسل اخوا کی راشا شاہ منصور بابا سوئے چاگا دا آغا عقیدہ سوا حاول دراغا عقیدم خیمہ ناغا مختصر دو قرآن سرا سرا بعض زنو کی آغا معنی بھی کی دو داغا دا تفسیر نم دے تفسیر برحان شپگم صفحہ کی آغا دی کری دی شپگم صفحہ کی آغا وی شاہ منصور بابا شپگم صفحہ کی نظر منقتا غلاف دیوی تیلونا جنڈی پیسی دا چه دا بابا پنم پیش اغم نوی چه دا بابا پنم پیش دا قطن حرام و ناروا دی دو چه دا چه منصور بابا هم نمانی نزو سو کم تا تا دا بز دینا بابا کم دینا راوانم دارنگی دمیان قل بابا یو کتاب دی او اغا دیر خیستا زمانا سطر آغل فاسه زبان کی پائی کی ماغت ازی مسئلی تردید کرے رے چدا حرام و ناروا دی ہاں ناروا دی نوزو استاد میاگل بابا ہوئی ناروا دی شاہ منصور بابا ہوئی ناروا دی پنچ پیر بابا ہوئی ناروا دی پیر بابا ہوئی ناروا دی دارنگی پیر مانکی ہوئی ناروا دی پیغمبر ہوئی ناروا دی صحابہ ہوئی ناروا دی کتابون طول وی ناروا دی قرآن خود دک لے چه ناروا دی نو آیا دا دی روا دی کم دی رکھ دا راتو آیا نو چه یو مسئلہ بانی اتفاق دی پیرانو دی پا یو مسئلہ بانی اتفاق دی اولیاؤ دی پا یو مسئلہ بانی اتفاق دی صحابو دی پا یو مسئلہ بانی اتفاق دی انبیاؤ دی پا یو مسئلہ اتفاق دی قرآن دی نو تو ولی آئی که اختلاف جو رے ستر دا روا دی و روا دی او خیر رکھنے پا دی طریقہ پا دی طریقہ دا یہودو کار کے بانے اور جوڑے یار ساتھی بغیر دا اللہ نمنختا چھ دا بل پنم بانے پیشوا کاغت پیر دے کولی دے کجون دے دے او کمل لے کپیغمبر دے او کولی دے ناروا دی ناروا حرام دی قطان او شامی خفے صلبیا کرے دا آغا سیزونا چه پیش کوریشی ده دربارو نپونو مانی من شمی و زیدی و درائیمی و دنانیری شمی وی دیوی وی غلافونا پیسی دی دینار و درائیم دی فهوا او کت بیان که الاز رائلی اولی آئل کرام تقربن لیم فهوا صحتن دا قطعا حرام دی صحت ار حرام و توی صورت انام صورتی مائدہ کی بداش انشاءاللہ ہاں دا قطن حرام و ناروا دی او دیو ای روا دی تتپوسو کہا چطلا نظر دی غیر اللہ منت افری خود دی نظر جہتون ریخات طریقی دا مواری یو دا اللہ پنم نظر دی منختلا اگر خب بالکل حلال او جائز دی چطلا اللہ پنم دی کم شے منخت پیش که بالکل حلال دی غار و اخرا خود آگی کم ہاں لوگوں دے دا غشتا لگے احتیاط بکے احتیاط بدا سکے چھے اغین چھے چاند نظر پیش کو تا اغین اخفل کس خوراک نہیں شکا ہو دے اغا واجب ہو کر دے دا اغین با غریب خوراک کئی اغا پشان دا زکاة شو وی کزما دا کارو شو نزبا دا اللہ پو نمباندی یو دے گرکوم وی کنوی بلکل دیکھ پوخ کا حلال دے خطه تی نشو خوری داغا دیگنا زکا دا پا منزلل زکاة شو سنگ چه زکاة پا خپل کسو پا خپل کور نکیگی تو دا دیگا تا پا خپل کور نشو خوری او سنگ چه زکاة پا مالدارو نکیگی تو دا نظر چه دا اللہ پا نمپیش دام پتا واجب دی دیگا مالدار متبر نشو خوری دا دا د چا حق دی؟ دا د غریبانو او د غرباو حق دی. بعض خلکو خیر فدیک به یو چون سیوا واچم یو کلو دوا ځان لپاره. نه نه نه نه چې دومره مرنې نو ځان دې جدا پخې که کنه د دغه دیګ نه تو خوراک نشه کولی. دا د غرباو حق دی. هو داسې دې که ویلي وې که زما بچی جوړ شو یا دا کارو شو څه چې مې وس کېږي هغه وخت کې به ګورمه. نو که ته به دیګ پخې خدا نه هم ته خوړی شي بل نه مور کولی شي مالدار هم ته خوړی شي غریب هم ته خوړی شي. خدا نظر چې د الله په نوم پیش کې نو دا ته بخل کې مانا کدا کارو شو خو دیګ پخوما او کونه شو نو بخې به منې پخوم. دا مو واکه څه مې وس کېږي هغه وخت کې به کوم کې خې. او یو د مخلوق په نوم نظر پیش کیږي نو دا هغې جدا جدا طریقې دي. یو نظر طریقه دا ده یو سلی نظر په دې طریقه باندې پیش کا که زما دا کار وشو نو زه به د فلاني په نوم باندې د فلاني زیارت په نوم باندې یو چیلی ورکوم. منختې وکړه دا خلک منختې کوي که نه. که زما بچی مالب پیدا شو یا زما بچه زما رور صحیح شو نو زبا دفلانی زیارت پر نمبانی یو چیلی منق اغلا ورکوم. اوز بچه ملاو شو رور جور شو اغا کار صحیح شو اوز پتا چیلی شتا او کنشتا تو خو تا تفتا اولی گیلا چه دا کلمه خو صحیح نوا او ما دا لفظ ویلی او دا لفظ صحیح نو مالا مناسب نو لفظ دا شرکو. تا خو توبه وقلا کلمه دا صحیح کلا خدا غا چیلے حرامی یو کنن نا حرامی گی نا غا چیلے نا حرامی گی ولی زکا تا دا غا چیلی تخصیص نرے کرے تا نفس یو چیلے یاد کرے تا چیلے نفس چیلے دے یاد کرے نو چیلی خودیر دی تا یا یو سنگار یاد کرے سنگان خودیر دی نو آغا چیز نا حرامی گی زکا تا دا غا چیز تخصیص نو کرے نو تا کلمہ صحیح کرا تا مسلمان شوی آغا چی حرامی گی نا. دویما طریقه را را کتبه زماده کارو شو نو زبه دفلانی ولی د پیر زیارت په نوم باندې دا تور چیلی چې زمم په دې کور کې ده دا به داغه په نوم باندې پیش کوم داغه په نوم ملک ته ور کوم. دا چې زمم کور کې سور چیلی ده تور چیلی ده تور ګډه ده یا سنا ده یا فلانه شی ده خو تخصیص داغه سیز دی وکړه او تا تا پتا اولو گیلا تو دا سیس خو نارواو دا کلمه و دا منختا تا خو بسم الله او گیلا تا خو کلمه صحیح گلا ها تو خو زبیا مسلمان شوی زکا چه کلمه دیو گیلا تو خو تایو بازمانا کلتی شو زن پوید مالا میرے ماف کی اوس اغسیز حرامی یو کن حرامی اغسیز بالکل حرام دے اغفتا دو کور یا چه ده کم سیستا تخصیصو که چه هم دا بینی تور یا برگ یا خل یا سور یا سپین دا سیزو تو چه تخصیص داغی کره نو آغا نپا کیگی خود تو خو پاک که فکری مت سیده آغا نپا کیگی خانو آغی سر بسکه. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیه ذکر کری دی آغا با علال که او آغی لبا یو دغل اکنی او پاغ دغل که بیخخ که ده پاسه پیخاوری واره چه سپیم داغی نخوراکونه کی داولی درو حرمت سرایت کرده بذکر نام خدا حلال نمیشه وده پایی که حراموالی گردوانه کرده ناغه بیا پا کلیمو پا بسم الله گانو بانی بیا غره واکی گی نا سیبه و سواره داغه ستا خبره لو تخصیص به عینهی رو که شه حرام تا کلیمو تا پاک شوی تخصیص دے رہے کرے مطلق شیر یاد کرے اگر نہ حرامی گیا ہوتا بسم اللہ ہوتا ہو پاک شوئے خیو سرے ہوئی ہے پدی معمولی سی زنبان سرے حرامی گی سرے پہ کفر ترسی گی اکنا آو یو حدیث کے راجی حدیث یاد شو چھو دو یو مچ پوڑے یو سرے جہنم تتلے لے او دو یو مچ پوڑے یو سرے جنت تتلے لے قرۃ العیون الموحدین کی مسند احمد کے منہاج التاسیس کے پگلو کتابوں کی دا حدیث ذکر رہے صحابہ رحل او دا سلمان نے تپوس کے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ حضرت تا دا نبی علیہ السلام دا واقعہ سنگا ہو رہے دلے جا اگا وہ ایکنے چیزا تا بیان حکما وہ نبی علیہ السلام منتویلو چھو درگاوا پاگ درگا دا خلق لاروا سو پور به خلق لا نه پر خود من جوړانو چې سو پور به داغه پنومانی منخت نو گزار کړي نو یو کس راغې پاغلار تیرې دو من جوړان مخ ته شو چې دې زیارت پنومانی منخت گزار کا ناغو ته ویلې سه اندی شه ما ته خو څه شي نشته سو گزار کوم ناغو من جوړ ورته وی قرر ولوز بابا وګورځوا اگر کوم چوي اونی سا مچ گزار کا خپریدو دی ایسے نا سمانخ پر گزار کا لکر دی منجوران پا مچانم گزار کی گی پا مال بھی کی گی پا گلو کی گی اس پر خواب مالا یو تالی روڑا خواب زمند خرسی گی پا خواب روی پا آر سب گزار کی گی ناغل آچه لاس کا دا موسمو دا موسم با حضر کچی دی وقتی مچان زیادی نوچه مچی اوری وی اے دا مچ دا بابا پا نمبانی منخ تا نوچه منخ تا مچ ورکو داغه په نوم باندې نو حدیث کې راځي فخلوا سبيله هغه ته الله خالق نو وایي ځا تاسو موږ سره وایو بل یو مسلمان مؤمن موحد کلک راغی زما واستاغو د پالک نو کلک راغی هغه ته وی منجوران را مخامخ شوې ته ته منخ ته گزار کا نو هغه ته ما ته خو څه شي نشته وګورځوا اگر کسې وسه گزار کوم نو وګورځوا ويقرب ولو زبابا اگر که مچوی مواهلو کنا مومنو وی مچ خپره دا منجورا که دا مچ زرم ایسای کنا معمولی اسم دا بل چاپ نم نور کوم بغیر دا چانا دا اللہ نا وی نور که وی نا وی مل بری که وی ملا که حدیث که راجی فضربو علقهو دا غصتی پتورا بانیو آوازی که غشید که خلاری و تپرینو خدا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام صدا واقعہ دا اللہ دا طرف نے بیانی کی چاہ شہید ایک فدخل الجنہ ما جنت تولے گا او آگا چمچی زما پو نمبان نو ور کرے دا مخلوق پو نمبان مچ ور کرے زیارت پو نمبان نو چاہا پخ پل مر کل مر شو نو فدخل النار حدیث تے خواہ آگا کم خالات اور تلال سوچ کوا د یو مچ په ولر چې د منخ ته د بابا په نوم د پیر په نوم ورکړی وانه جهنم ته تللی او چې له نیو ورکړی نو جنت ته تللی او دا شړنګ د شړنګا پیسې دی او نو غانې دی چوریانی دی مالګی دی خاورې دی او چیری دی دا به جهنم ته لیدل نه داږي په نوم باندې ورکړي نن مخلوق ګورا په دې باندې سر دی او دا سو خواد نه کې چې دا شی جایز دی او که جایز نه دی وی فلانی ادر خو استاد دا مسئلے دا چا پکار کی سگوتے نوے کسو کت کے ویدا طول خری مارا وطبا سبا دا اللہ دربار کے پیشکے گے نظبا نا پیشکے گم چیزی پدی مسند باندناس تیم سبا با زمان رب زمانہ تقوش قیامت گے نگے دا خلق با زمان پگریوان کے لاس آتی چو با ایمان دا مسئلہ دورا ہم ہوا تامل تا دی تدید والی نو کرے نزخ پلا غال آزادا گنے دیر سخت خبر را گران خبر را خسرا دا غیلا اللہ دا منگ طول پر مسلوانے دا توحید بانے روان کی او اللہ دا منگ دا شرکیاتو دا منختو دا بابا گانو دا غیرون نا بچ کی زمنگ لکے یو تمنا دا افسوز خسرے سو گنو گنو منگ موائیو چا منگ خلق خفنو کو خنا قرآن چا سویری دی منگ اللہ نشو خفا کولے خلق دا طول خفا شی خوچ زمان رب زمنگ نا اگا خفا نشی پر مسلوانے آیت اللہ خوش آریگی او چا صوب دا شرک او د منختو د غیر اواز ته نو الله په نهایت خفه کیږي لکه پیرانی پیر سوې الفتو ربانی کی ویا ها مشرکم ما لبیا سوې ها یا فقیر الخلق یا مشرکم بهم احذر الله نو یریگا ایاتی کل موت والعلامان تفی تا ته مرگ راشی او پدی شرکیات او پدی منخت او د باباګانو کې به همیشه مبتلا وي خو یاد ساته کمل بلغاره ما یفتح الله لروحی کا بابو اغا د رحمت دروازې به تا ته کلاو نشي او همیشه پتا بندوي ولا ينظر الیها او نه به تا ته الله په نظر د رحمت وګوري ولی زکا لانه غضبان علی کل مشرکین زکا اللہ ہر یو مشرک تا غسرے چراغا سر شرک پیدا کئی برخدار پیدا کئی پا نظرونو کی پا صفتونو کی پا ہر یو حاجت کے داغل سر شرک پیدا کئی نو غسرے نبیان مشرک کوئی چاہتا ہوئی موتمدن علی غیری ہی چاغه په بل چا اعتماد وکړه نظر داغه په نومور کوي आवाज داغه تا کوي حاجتونه داغه په نومونو باندې بهر حال موږ په کا دا نو چې دې موږ تر دې وکړو کوم کورلۍ کې یو سړی پوښ هغه نه په کا دا د ناری نو زنانه چاغه نو خلک پوهه کی ها ټیک دا نوې مسلې متکوا خو اهمه مسله دا وګړه او دا باندې پوهه کا مولا پوښ او طالب پوښ دا پکارنو دیو نور مسئلی شروع کی و اهم مسئلہ چیز آغا پا قوم کرا آغا پا قلولی کرا آغا پر خودی را سبا منگ دا اللہ دربار کی پیشکی گو سا جواب منگ کو دا قرآن ذکر کے دا اهم مسئلہ انما حرم علیکم المیتتا بشکا حرام کری اللہ پتا سبانی خوراک دو مرداری ودما خوراک دو بین بیدن کی ولا عمل خنزیر او خوراک دو غفل خنزیر وما اوحاق تلی مدربان حرام دا رامدت تلی سوک شیخ بابات آواز کئی سوک بلت آواز کئی داغی کنو منو منقی اور کئی وما اوحاق تلی ما یا غیسی دربان حرام دیو حل بیهی چاوازو قیشو پاغیبانی بید اللہ نا دبل چاواز پا کم سیدو شو بس اغیسی در حرام دی ناروا دی وما نیزو تردہ غیر بارن ہم آچا آزو چه محتاج شو لگی دا غیر باغین چنئی بغاوت دو ان کے ہاں مانا کرے علماء غیر باغین چنئی طلب کو ان کے دا حرامو سرد و قدرت نا پا حلالو دے پا حلالو خا قادر دے نو حرام بنو گوری تا پا حلالو نا قادر نئی الحمدللہ افتاق و اسکی کی پخوراک بانی گزارا روالا دا کنا نو ولی پا نظر دا غیر اللہ تا دے سرکتا کرے وغا خورے وغاوری کورتا او آغا غیر باغین چنبئی طلب کونکے دا حرامو سرد قدرت نا پاہدالو ولا دن اونی جاتے کونکے نئی نافرمانی کونکے نو پک سربا گوری چواو کدا خزر دا لمان دی او دا آواز گی دے او دا او نبا دیرہ خورے بس دورا با خورے کے ساتھ پیر ایسارے شی من نشی فلا اسما نشتر گناہ پد باندے پخوراک داغے گورا قرآن سر داغے نا اجازتو کو چھتا لوگی مرے گی نو خیر دے بیا او خورا خوزیاتے با نکے گورے فلا اسما دے ان اللہ غفور رحیم بشک اللہ بخشش کے ان کے میرا باندے غفور ذکر ہے کدا تے حالت کے لئے اوخرا نوزب خلقوں خیر دے رحیم مہربان او کنا داس حالت نہیں نو ان اطاعتموهم اغم یاد دار گورے انکم اس رکھنا گورا مسئلے بیان کرا نظر دا غیر اللہ رکھ کر اس فوراً رکھنا اور کئی او داس رکھنا اور کئی سخت رکھنا اور کئی زجر ان اللذین یکتمون ما انزل اللہ بشکا کسان چپتی ماغ کتاب پتے آگا مسئلہ آگا مسئلہ دا نظر نیاز انزل اللہ چرارے گلی اللہ من الکتاب یعنی دا قرآن نا قرآن کدا مسئلہ دا نظر نیاز نوا دا چھ اس منگ بیان کرا ودائی پتہ کرے دا خلقنا دا خلقنا آگا اصل مقصودی مسئلہ دا خلقنا یو سائد دا کرے را ویشترو نبی او غرقی بی پدی بانے دا دنیا لگا خلقوں نے پتہ کرے دا او دنیا حاصلی نوری مسئلے بیانے دنیا غرقی دا دنیا دا غرواجی دا وجن دا پتہ کرے دا چو بیا با ما دا خلق صدا کئی نا بیا با دا سے پادشم ندی غرقی سری اللہ صدا دیر خزانی تشر دا خپل رب دا توحید آواز کے نو خزانے خدا غصر دی للہی خزائن السماوات ویشترو نبی سمنن قلیلا او خوخی غرقی دی بی پدی مسئلے باندی سمنن قلیلا دا دنیا لگا ویلک شکرانی بیا بندی گی بیا حاکن دا چرگ پراتا حلوہ دا خو بیا کنن نرازی بیا اولائی کا ندا کسان مایا کلونا نکھلی دی پکپلو گیڑو کی عرب وی اکل تو فی بطنی وی ما خوراک پخپل گیڑا کی اوکا مانا چه گیڑا کی میں خوراک واچاو نوی اکل تو فی بطنی وامی چو پخپل گیڑا کی خوراک نو مانا دا ما اکلو نا چاہی دای پخپل گیڑو کی اللہ نار مگرور اگورا منخت دا بابا اوخالا منخت و شکرانی دا پیرو داغی پنمون پیشوی اگر اوخالی نو گیڑا کیسا واچاو اور نو چه گیده کی اور وا چاو نو اور لبزی اور تبزی اور بدن روانی نظر منخ تخلل دا گیده کی اور چولی کاغا مال که سطلی امور چولی او کاغا پا نظر دا منخ تا که ار یو شه چه دی او خورا کلگو کلیروی خو گیده کی اور وا چاو سو گورا دلتا مویو صورت نسال لسم آیات کی چې د یتیم مال یو هول هغه دې بیا سره نام کې دکره اور واچا ان الذین یاکلون اموال الیتام ها یتام ظلم بشکا کسان چخوی یتی مال له یتیمانو فضیات باندې انما یاکلون فی بطونهم نارا ګډکی اور واچاو د یتیم مال خوراک دام ګډکی اور چولی منخ تا دا بابا شکرانی دا غی خوالل دام گیده کی اور چولی او سوچو کا تا گیده کی اور واچاو که گیده کی خوراک واچاو اولائی کا مایا کلون بی بطونی ملت قرآن و ازنوی مخا دا کسان ناچه پا خلو گیدو کی اور گیدو کی اور واچاو پلا یو کلیمهم اللہ یوم ال او پنجابیان کو پی اختری اغی کو سوایا ما قوختانم ننگورا باز زنو کے ولا يكلمهم الله يوم القيامه او خبر بونگی دیسره الله په ورځ قیامت کې وګورا یو یې کېده کې اوه تاسو شمیر یو دفعه دیم الله به سره خبرونگی خبر خبر سره کوي استعفيا ولا تكلمون خدای رحمت خبر به سره کوي د غضب خبر به سره کوي او دریم ولا یذکیم پاک بنگی دیلرا همیشه و پا دی مصیبتونو که دی گیری نظر بخوری ملک تی برا غور نیو پا آئی بس بگردی کچکول بیغال دا بابا برخا دا بابا برخا دی وجن حدیث که راجیم کل اللہ من نبط من الحرام فالجنت والی حرام هر اگا وحا چه دا حرام و نجونو شوا جنت پا آئی بانی حرام دے چه کما منی و کما وحا د نظر د بابا نه جوړ شوی دا راغی د بچی پیدا شو اوغه بچی لویو منخه جوړ دا غینا نو جنت په حرام نه نو کل الله من نبط من الحرام فالجنت والیا حرام ولهم عذاب الیم سلورم او دې په عذاب دې درناک جاری مجروری په دې مقام مخکې کړی خاص کده نو دې له عذاب دې درناک اولائک الذین اشتروا الضلالا او دا کسانی بیا بیاوی یشترو نبی سمنن قلیلا اولائک اللذین اشترو الزلالا زکا پیسا سرشوا چه پیسا اولالا چه مکت راغی نو مسئلہ توحید بیا پاتی دا مسئلہ دا نظر و نیاز بیا مکت نا پاتی دا دا کسانی محترمین و مزان لبارکر رولی بیا مدرسا نا چریگی نبی چریگی دا پیسو د لالچ د وجنه توحید مسله له ذون یاد مسله پرې خلق به خیر دې چمو گاوان د عقل په شرکیاتو کې وی خو زما مدرسا هغه چری یو مولوی دې وای وې زما امامت خرابېږي خطیب سی وای زما خطابت بیان کیږي بیا ار یو چاله سازان خپل اسکل زول دا مسله پټ کړی دا په میدان کې لودريږي دا کسان دې چغړې لا گمراهی لرا اشترا امانه دا غورا کول مخی من گویلو کنه بلو دا پا بلد ایدایت دا اغا ایدایت پریخو دا او زلالت چه نظر دا نیاز مسلوه ناغی پریخو دا او اغی بانی خوراکو که اغی غورا کلا عیوز پیوارا سوی دا خیر نبی بیانو والعذاب بالمغفرا اغورا که عذاب لرا بالمغفرا پا بلد بخشش آج پا کمسیز بانی بخشش که دا ناغی پری خودا بخشش پس که دا چه مسئلہ دا نظر نیاز بیان که چه اللہ وی ظلط بخنهو کما عذابی خواه که فما اصبرهم النار نسلوی صبرو کدی پور باندی ما تعجب دیا حدا تعجب جسی غیر آجی کنا ما سنهو آسن بیهی نفکی چرا دی لاز وخی اگر چه بازوی دریری خدا دو بانی اتفاق رہے او پیو کی اختلاف رہے فما اصبرهم النار نسلوی صبر کدی یا تعجب دے صبر دے نر پور باندی دے صبر کو دا تعجب دے دے نر سالمان گورا نظر مسئلہ اغاو نکلا ردیو نکلا نظر او خور نو دی پور بانده زان سبرو کو فماس بروهم سلوی سبرو کدی پور بانده ذالکا دادی وجنا ای ان اللہ نزل کتاب دا مسئلہ زکا قیمتی و آسلوا چه بیشک اللہ رالے گلے و قرآن بالحق پا مسئلہ دا نزل نیاز قرآن پدی نورا گلے حق مسئلہ ہوا کنا قرآن ذکر کرے را فَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ او بشکا کسان چې اختلاف یې وکړي په قران کې اوسم دې په دې کې خلاف کې چې یاره ومنم کو نه منم دا مشران نه پوي د ذات خلق کې خوري بشکا کسان چې خلاف یې وکړي په قران کې لفي شقاق مي خامخا په خلاف لري کې حيبا همیشه خلاف کې دا غسوي دې مېسا ختم شو او په دې کې اثبات د رسالت او په اسباب د رسالت باندې نه اعتراضونو یو اعتراض فراتو د جبرئیل دیم اعتراض په صفای د سليمان عليه السلام دریم اعتراض فراتو د سحر او پنځم پاسنورم په الفاظ منقولو پنځم په نصاش پغم په اتخاذ الولد او قوم په صداقت ساری خبر مون سره وکي الله او قوم په تحویل قبلا نه هم په طواف صفا مروه او دا غی نرستو مصر چه دوی ایسی ختمی کلی دو دا قیده را چه ایسا ختمی نو تکمیلی دی ایسی پا توحید بانده کئی و الہوکم الہو واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم او دا ما سبقنا ترکیو مخی پا توحید سو دلائلو پینزو اعبدو دلائل پینزو نو الہ دلائلتو او بیا آلتے سمرہ ذکر کروا فلا تجعلوا لله اندادا ندلتوئی مئیت تغیزو من دون اللہ اندادا او جگل دا غلط پیرانو او دا مردانو ترمینزا او ردو شرک فیلی بانی بیان او بیا رتنوا پا دلیل باطل دا مشرک مثال پیشکا او رد پا محرماتو حرم علیکم المیتتا والدما ولحم الخنزیر وما وهل بی لغیر اللہ او آخر کے سخت رتنے ورکلا یو چه نظر دا غیر اللہ مسرد رد نکلا دادو خوال اللہ نو خبر بدل سر اللہ انکی گیڑے کی ریور واچاو پاک بدن کی عذاب درناک بئی او ور بانی صبر کو واخر دعوان الحمدللہ